اوز ده دی دانا دش پگیشتم آیات نا ده درهیم باب ده دی حسی شروع شو او ده دی حسی اخیری باب ده دش پگیشتم آیات نوالی تر آیات نمبر تر یاس آت پوری دریش پیتم نمبر آیات پوری ده باب بچلیگی خواه پا دی باب که بسی خلاصه بر دی باب سی پا دی باب که مکه مسئله ده ده الله لا اله الا هو دعوه ده شبهات ده نصاره و اغد ده فکی چه نصاره کم اترازات که اغد ده فکی نو پا دی که بداس ترتیبو که چه اول با اغد دعوه بیا روری خوبا بل عنوان سر بیا روری مکه الله لا اله الا هو دعوه و اوز پا پیدل تر تا دلائل ذکر کی نو لس دلائل با ذکر کی پا دو آیاتونو کی چه الله لا اله الا هو سبا دا اسماء و صفات نه یا سبا دا صفات و افعال نه دا پا دلائل ذکر کئی لس پا دی خبره چه دا اللہ نا غیر بلسک معبودو دا اللہ نا بغیر بلسک قیومو دا اللہ نا بغیر بلسک خی دا اللہ نا بغیر بلسک حاکم دا اللہ نا بغیر بلسک مطاعو دا نشت دی دا برا تووی لس دلائل با پی ذکر کی دا لس و دلائل نا پس پا بیاس چلو کی بیا برا تووی که او لا یتخذ المؤمنون الكافرین خوص دین سواراو تا دلائلو بیده چو ها د دوی چې کوم اعتراضات او هغه دفع شو پس دا غینم به الله لا اله الا هو نمنی نراشه اوس ته توګه براعت توګه بایکاټ او تعلقات سره کټ کا چې دی خپل تعلقات کټ کړ نو د تعلقات نه پس پاغي باندې با بیا ورس تدا په تر دیر شمایا ته فورې دغه مسلې د یو دیر شمایا ته نمبر ته بیا وای چې خا اخو خو د تعلق کټ کا برا دی وکړه نراشه ولاو مکا دوستی بکې د چا سره دکې نو د الله د رسول سره د الله سره مینا کوا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني وداغي نقشه درتخي دا به تر دو دیر شمایات پوری دغه مسله لاړه شي د دو دیر شمایات نه پس با بیا که چل شروع کی بیا پر نصارا او شبهات دفع کی نصارا مختلف اعتراضات کړیو یو اعتراض به نصارا دا کین چې مونږه چکم ده د عیسی علی السلام ته خدای وایو نو دا ځکه چې د عیسی علی السلام په خدا په خاندان کې د خدایي صفات موجودو هغه د عمران علی السلام په خدا کې وو نو دا هغه جواب ورته وکي بیا به وای چې نه د دو په مور کې د خدایي صفات موجودو نو دا هغه جواب ورته وکي په و دې شم کې نو بیا به هغه نه پس دوی وای نه د په ماما کې په نیایي کې د خدایي صفات موجودو زکریا علی السلام کې نو دا هغه جواب ورته وکي نو بیا به دوی وای چې نه په د کې صفات د خدایي موجودو نو دا اغی جواب چکم دینو اغا بورتا سکی اغا بورتا بیا شروع کی دا سلور سلوی اختم آیات پوری با دغا جواب آتی چی دا دفا ماما کی نشتره دا دفا مور کی نشتره دا خدای صفات دا دفا نیا کی نو دا دفا نیکا کی نو دا خدای صفات پا دوی کی نو نو دا اغی نفس دا ودیر شما دا دغا پینده سلوی اختم آیات نفس با بیا دا مسئله روانشی او داو بیا تقریبا تر 57 نمبر آیات پوری 58 نمبر آیات پوری ببیاد دوی تدا نصارا او توئی کی عیسی علیہ السلام کم د خدای صفات نو او عیسی علیہ السلام نہ چ د خدای صفات تک نو دا غی د پارا بدری دیر شو وجه ذکر کئ سو وجه دری د سو مختصر ما عقل کی بل عیسی علیہ السلام تاریخ ذکر کئ دا غد دعوت تفصیلات ما ذکر کئ دا غد پیدائش تفصیلات ما ذکر کئ خو پاغی کی بتا سو دقت سره سوچ کوی نو دری دیر نقطی به تقریبا راوزی سو کم و بیش چې هغه د عیسی علیہ السلام په عبدیت باندې دلالت کوي چې عیسی علیہ السلام د الله بندو او عیسی علیہ السلام الہ نو عیسی علیہ السلام ابن الله د الله زوی نو عیسی علیہ السلام ثالث ثلاثه نو نو په اخر کې بل دوی هغه یو اعتراض چې ولې تا بغیر د پلار نه زوی لیدل دې سو نو دا غی جواب ورته په اته پنځوستم یو کم شپې ته آیات کې ورکی اول من دل دل انما قد عیسی عند الله کما تل آدم آدم علیہ السلام ته وګوره دا غپل چرتو اگر اللہ بی پلار نو پیدا کری نو داغی نو رستو با بیاس چی بیا با داغی نو رستو فمن حاج جکا دعوت دا مباحلی با ورکی او کسی خلاصه با پیش کی و اخیر که بزجر ورکی نو بس داغ بی دبات سوی خلاصه بی اس یو یو لگوی اول دعوی داغی لس دلائل دا گوری پدی دو آیاتونو کی قل ورطوی اللہم مالک الملک دا دید محی سر ربط داده چه نصارا چه خدایی عیسی علیہ السلام لا یا غیر اللہ کی ارچہ لمنی نو تی ممانا تو آئی چه نا بادشاہ یو اللہ دے زبل سوک نمانم یا دانس را چه پا دی وقت چه نسوارا شبہات و اعتراضات کئی نو تو پا دی وقت دا دعا آیا دا دعا آیا قل نو تو آیا اللہم اے اللہ دا قل بہت سرا وائی کنا دا که طریقہ دا دا چه اللہ پا کما طریقہ بان دعا خود دل یا گا طریقی سر بے وائی اللہم اے اللہ مالک الملکی اختیار مند بادشاہی سبوائی اختیار مند بادشاہی یا اللہ تا اختیار مند بادشاہی بادشاہی ستا پلاس کرا تو تل ملک من تشا ورکے بادشاہی اگا چاہتا چستا ارادوشی ساتھ چاہتا ارادوشی نو تا غیت بادشاہی ورکے خوا وطن دعو الملک اور آکاگی لر اخلی نزع یوشی پا زور بان راکل راکش کولو تولی کیگی و تنزع الملکا او تا پا زور بان دی اخلی بادشاہی ممن داغا چانا تشا او تستا اراده ورتوشی اس دا سی انوی چه بادشاہی ورکی و تا اخوز الملکا او بادشاہی اخلی بلکه تنزع الملکی ہوئی دکا ما تاستوی نزع پا زور اخستلو تولی کیگی نو دا اصول دی چه چا تا امارت و بادشاہی نی ملاو شوی آقو نی ملاو شوی خو چا تا چه ملاو شی بیای تینا اخلی نو بیای پا زور اخلی خب بیای پا خوخ نور کئی نو ذکر دی جانب کیوی چه وطن زیح الملکا او تا پا زور اخلی بادشاہی من من داغا چانا تشاو چستا ارادو شی و تو عز من تشاو او عزت ورکی اغا چا تا چه اراده دو شی و تو ذل من تشا او ذلت ورکی اغا چا تا چه اراده دو شی نو عزت ورت ورکی پا بادشاہی سرا عزت ورت ورکی پا دین سرا عزت ورت ورکی پا مال سرا عزت ورت ورکی پا فتح سرا ذلت ورکی ام داشان ذلت ورکی سوک بیدی نکی ذلت غٹ ذلت خدا دے سوک چکم دے نو داغنا مال واقلی دے چانا بادشاہی واقلی چاہتا شکست ورکی خجی بیدک الخیر ستا پلاس کے خیر دے اللہ دا اللہ پا قدرتونو کے خیر دے دا اللہ پلاس کے خیر دے اس بیدک الخیر و سر شر یاد نکرو حالان که شرم دا اللہ پلاس کرده و ایزه که اغم دا اللہ پلاس کرده خود شر نسبت برای راس اللہ تا نکیگی زکی یاد نکرو بعضی وی دا شر زکی یاد نکرو چه شر چکم ده نو دا آغی هر چیز که شرم شتا خو خیر پا که پیدا شوی دا خیر دا پار ده پا آغی که یو جانب دا خیر خام خواهی پا هر یو چیز که خیر وی شر بم بازی چیزنو کی وی خو پا آغی که یو خیر پروت وی خوا انکا علا کل شیء قدیر یقیناً تفا هر یو چیز بانه قدرت والای تولج اللیل فی النهار دای سو درائل ذکر کل مالک الملک صحیح شوا تؤتی الملک من تشا تنزع الملک من من تشا تعز من تشا تذل من تشا انکا علا کل شیء قدیر شپک شو تولج اللیل فی النهار اس بل دلیل گورا تولج اللیل فی النهار تداخل شپک و رزکی و تولج النهار فی اللیل او راو باس او داخل و رز پشپکی سنگ شپک و رز کے داخلی نو گورا کنا پا جمعی کی شپک و رز کے داخل شی دشپی اغا ساعتون را کٹ کی او اغا و رز تراشی خیال مده تا تو چی اس پا کم تیم باندی اشراف کوئی کنا نو پا اغا تیم باندی پا داغو که تاجد کیگی پا جمعی که خیال مده کن اغا دش پی برخی و اس اغا تیم چکم دن اغا دی گرمی که ستر آغی و رضی تر آغی دغا رنگی دا ماخام تیم که او گو رکنا پینزه بجی اس پا او بجی بانی اذان کی گلان که او بجی تا تاسک پا او بانی او بجی او حالان که پا جمعی که تا پا او بجی بانی دا ماسکتن منس کری پاره گای تنا نو دمرا پوری اغا دش پی برخی اغا دش پی تکلی را کت کی ورا دی تیرا ولی دورا دی تکلی بیا پا جمعی که اولتا شی بیا دورا دی تکلی ور کت کی اغا شپی تا ور داخل کی دغا شانتی اللہ کئی سوک تیرو تا باتی سوک رناتا سوک کفر تا دن نکی سوک اسلام تا را ولی دارنگی اللہ تعالی کل دی اسلام زمکا دی کفر زمکا اللہ تعالی مسلمانان غالبو کی اغا اسلام تا را شی نو دادا شوا لکش پتی پا ورس کے داخل شی او کل کل بیا کفر علی بشنو ده مسلمانان از مکیونی سی نو آقا ده مسلمانان و علاقی چی اونی ولی داد ارسولا که ورست چی پشپک داخل شی و تو خرج الحی من المیت او راو باس جوانده من المیت ده مرینا و تو خرج المیت راو باس مره من الحی ده جواندینا مره ده جواندینا و جوانده ده مرینا جوانده ده مرینا سنگه ده داو گور تاسو اگی دا یو یدا دا غین بچه پیدا شی یو یمرا دا لیکن بچه تینا جوانده پیدا شی دا غرنگ منی نطفت انسان چی دا آخ امرا دا لیکن انسان تینا جوانده پیدا شی دی بل جانت تو گورا و تخرج المیتا اراو بات مره من الحی دا جواندینا هم بیا مړه پیدا کیږي څنګه په دې شکل باندې چې مطلب دار چرګا هغه خودغه ده کنه ژوندې ده لیکن دا غې نه یو یې پیدا شي هغه مړ وی کنه وی دا رنګ اوس تراشه د مسلمان نه کافر پیدا کول دا د ژوندې نه مړه پیدا کول دي او د کافر نه مسلمان پیدا کی نو دا د مړ نه ژوندې ده ځکه چې هغه معنن من مړ دی روحاني طور سره هغه مړ دی وترزق من تشا او روزی ورکې تا هغه چاته چې ستا اراده وشي بغیر حساب بغیر حساب نه بغیر حساب هغه معنی مې تاسو په سورته بقره کې تیرې کړې وکې یاد کې مرادي چې بغیر د حساب نه روزی سم نه ده بغیر د مراجعینا بغیر د ارادینا بغیر د ګومان نه غټوري معنی مې تکړې وي و معنی وي تقریبا ته لا يتخذ المؤمنون الكافرين اس لفظ دلائل برابر شو پر سبان پر دعوه د الله لا اله الا هو باندې چې د الله نه غیر بل څوک الاله نشته دی معبود مطاع او حاکم نشته دی نو چې دلائل کړه ته وي اس د دې نه منون کې خلق چې کوم خلق دا دعوه نه مني هغه سره چلوکو هغه سره تعلقات کټ کا هغه سره تعلق کټ کا رب ته هغه سره مساته نو نصارا او سره د اعلان مقاطعه ده لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندینی سی مومنان الکافرین کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین من دون المؤمنین ما سیوا دا مومنانونا دون دیده که پا مارد تجاوز سر رازی من دون المؤمنین متجاوزین عن ولایت المؤمنین چه دی ور تیری دون که دا دوستی دا مومنانونا دا غی بیا دو صورت دی یو صورت داده چه تا دا کافر سر دوستی که و دا مسلمانانو سر نکی دا هم باطل دا دین صورت اداره چه هم ده مسلمان سر دوستی ده هم ده کافر سر دوستی ده دام پکر آدی تجاوز جو ورطیر سر پیدا نو دا سری ده دوار ناروا دامک وی ومن یفعل ذالکا او سوک چه ده دوستی او کی فلیس من الله نو ند اللانا فلیس من حزب الله ند دو دل ده اللانا بعد وی فلیس من ولایت الله ند ده دوستی ده اللانا فی شیئن فحیس تیس کے فحیس جانب که ده اللہ دوست نده چه ده کافر و دوست نکی دې کافر دوستانه کوي بیا براش ان شاء الله سورته مائده کې برکت پوره تفصیل کوم په مساله د موالات د کفارو د دوستۍ باندې چې د کفارو د دوستۍ تقریبا 6 سورته دي هغه به ان شاء الله الته کې بیا سوره وختو هغه مطابق به ذکر کوو په هغه کې بعضی سورته څه دي هغه کفر دي بعضی سورته څه دي هغه حرام دي بعضی سورته ما بیا داسي چې هغه صرف شکل او صورت ته دغې نو هغه به حرام هم نه البته دي ځکه ابن جرير معنا کوي ښا ومن يفعل ذلك اي من يتولى اليهود والنصارى هغه وایي چې څوک دوستی کوي د کافرو سره د يهودو نصارا او سره څنګه د کافرو سره دوستی کوي وينصرونهم ويستنصرونهم ويعاقونهم ويعاشرونهم معاشره المؤمنين دا چې دوستی ور سره کوي چې دا هغه مدد کوي دا هغه مدد اخلي دا هغه سره د مسلمانانو غلطه ژوند تیروي نو دا سره څنګه دی نو هغه وایي فليس من الله فليس من دين الله في شيء وایي دا الله د دین نه پسې هیڅ کنه دی فقد بري الله منه وبري منه الله د دنه برائت کړو د الله نه بیزار شو به ارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ذکه د دین مرتد شو او د کفر کې ور داخل شو په دې ځای کې زمونږ د عقاید لوی امام ابو منصور ماتوریدی درې سورتونه جوړ کړی دي په هغه کې یو سورت د کفر داده چې د هغه دین خپل کې داده هغه دوستی ده د هغه په دین باندې روان شي د هغه دین څه ده د هغه دین په خپل زمانه کې بدلیږي را بدلیږي په هغه زمانه کې يهودیت او نصرانیت دینو او نن زمانه کې ګوره د هغه دین يهودیت او نصرانیت نه ده نن زمانه کې د هغه دین سیکولرزم ده د هغه دین د موجوده نظام ده چې دا ورته سوب قبول کی او دا رنگی نو هغه وای دا سره کافر ده دویم صورت چې کوم ده نو هغه څه ده دویم صورت هغه وای چې د کفار سره ته دا دوستی وکي چې د مسلمانانو او د کافرانو جنگي او ته د کفار سره د مسلمانانو په خلاف مدد وکي تعویلات او اهل سنت کې هغه لیکلي دي وای فإن أعانوهم على المسلمين خوشوي فقد كفروا وای کچرته د مسلمانانو د کافر سره مدد مسلمانانو په خلاف باندې وکړو نو بیا دا یقیني کافر دي بیا دا مسلمانان کافر شو د دین نه پدی باندې وتل زکه ته د مسلمان خلاف دا غته راکئ مدد کئ او په دا کې بیا د مدني څه فتوا ده چې هغه وایي چې مسلمانانو خلاف د کفار سره ودریدل دا څه دي دا بدترین قطعی مخرج من الملت کفر دي او هم دا شان فتوا د انور شاه کشمیری ده هغه وایي ومن ذب عنه او تاول قوله يكفر قطعا ليس فيه تواني سروق چه ده کافر نه دفاع کی او یاد هغه ده قول تعویل کی نو دا سړی قطعی کافر ده او په دې خبره کې کما کمزوری نشته ده نو دا ډیر خطرناک صورت ده و من يفعل ذلك سروق چه او کی دا دوستی ده کافرو فليس من الله نو نه ده دین ده الله نه په شی ان په هیڅ چیز کې ده الله په دین کې بالکل پاتې نه ده الا ان تتقوا منهم تقاتن مگر که چرته تاسو ځان بچ کوی منهم ده دغه کافرون تقاتن فزان بچ کول سره ځان ته بچکه او غی ته ځان داسه ښکارا کړو چې زه خو غنی مطلب تاسو ملګری ما خو لیکن هغه کې بیات ساتي چې یریږي ته نو ځان ته بچکه نو صرف په خلی باندې ورته ویل چې زه تاسو ملګری ما په عمل باندې نشه کولې ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ التقیت باللسان لا بالعمل تقیه په جبه باندې دا په عمل باندې نه چې په اعمالو کې دا سره ور شروع شي او دا هغه کوم ته هغه ته وی راځي مسلمان را له اوجنا اته وتواج سیدا او بیا خلق تواج زه خود دنه ځان بچ کوم زما مجبوری را په دې مجبورۍ باندې ته نه بچ کیږي مسلمان وجل ده کنه جای حتی قاضی خان نکلی دی رجل اختفى فی مکان فاصابه العدو فسالوه عن اصحابه فلا يجوز له ان يعلم مكانهم وان قتلوه قاضی خان وای په فتاوا کې وای ک چرته یو سړی د دشمن نه پټ شه په یو ځای کې او دشمن ورته ورسېدو او دې راونی ولو بیا ورته په بیت پختنه او کجستا ملګری کم ځای کې دی نو وای دل نه دی جای است دی وته خپل ملګرو ځای او خی ولی اگر کده قتل شي په دې کې اگر کده په کې قتل کیږي دا کار ورله جایز نه دی صرف په خلی باندې دا تقیه کول شي چې ورته وای چې وځه تاسو ملګری ما عملاً بداوی سره کم کردار نه ادا کوي الا ان تتقوا منهم تقاد امانه دا او دې طبيعت دو صورتونه یو صورت د مدارات ته ان شاء الله رب شي کې خپل ځای کې یو صورت د مواسات ته دا دو صورتونه جایز دي مدارات هم دغه دي چې یاد دغه د پاره دا غي نه یریږي او ته وت ځان داسې کار کوي یا مواسات ته کوم کافر تا سره جنگ نه وکړي او ته دوی سره کوم معاملات کې داخستلو خرڅولو پاره کې وسره انصاف کوي ته مواسات وي یو موالات ته موالات حرام دي خو باز دینو کې بیا کفر ګرځي و یحذرکم الله نفسه او الله تعالی یری تاسو نفسه د خپل ځان نه الله دې د ځان نه یری دا خطرناک دم کې ده خطرناک دم کې دار چې په نور زاینو کې وای الله وای چې تاسو د اور نه یروم کله وای د جهنم نم یروم کله سوی کله وای د عذاب نم یروم په دې ځای کې الله تعالی وای زم د ځان نه یروم ما خو پیژنم کنه زما بادشاہی زما زور او طاقت خو ته معلوم ده کنه زمانه وډار سي زم صرف د خپل ځان نه ډاروم یعنی دا ما مل بر سره زکم کړه کفار دوستی دې کړي وا د دې مقدمه بر سره ده چلوم خو شي په ذات خود چلوم والله و الى الله المصير او خاص الله تعالی ته ګرځیدل دي هغه ته وردی بل خاطلین چې توجه کړي بل خاطر ته وکړم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ورته وای کچرتا تاسو پټوي ما هغه دوستی د کافرو په صدوركم په سينو تاسو کې د کفار سره د دوستی دا او هغه په ځل کې پټا کړی دا او تبدوه یا احکار کوي يعلمه الله نو کویږي پاره باندې الله الله تعالی مردا الله نن پټیږي ولی نه پټیږي زکا و يعلم ما في السماوات و ما في الارض الله پوې دې هغه چې پاس مانونو کې دی هغه چې پاس ماو کې دی نو الله تعالی ټول اسمان او ځمکه علم دې ستاره زړه علم ورته ني والله على كل شيء قدير الله تعالی پاره یو څه باندې قدرت لرونکي دی يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا اوس ورته دمکی ورکی تخفیف ورکی په اخرت باندې تخفیف او اخروی وي ښا يوم تجد پاره ورځ باندې چې وب مومي كل نفس هر یو نفس ما هغه عمل عملت چې د کم کړه دی من خير د څه خير نه محضرن حاضر یعنی موجود ده دستر گو مخی تا پخپل عمل نامه که اگه بورتر افکاره چی جدا عمل ما کرده وما عملت من سو او اوبوینی هغا عمل من سو این چی ده کرده من سو این ده بدینا کم بد عملی کرده اگه بخپل مخی تا حاضر اوینی چی داره موجود ده اوز پا دیبانی سوال ده سوال دل تا که داده چه او بعد عمل بسری کرده خطوبه بیتیستی بعد عمل ده کرده خطوبه بیتیستی او بد عمل دارنگی خواه عمل ده کرده خواه با اللہ برباد کرده اگه با بینی و کنه بینی نو اگر کی دو خبر جواب کڑی دو علماء یو خبر خدا دا چه کم دندن تک دے بد عمل نہ اغه مراد دے دنے کمل نہ اغه مراد دے چا برباد چھوی نی نو اغه عمل ب موجود وی نی او بد عمل نہ اغه مراد دے چه کم عمل دے بد کڑے دے او اغه نے بیا توبہ نہ دے است نو اغه ب وی نی یا دویم جواب داده چه نه خو عمل بد عمل که اغا بر باچهوی که توبه تی کری اغا با بیام وینی خو صرف او بیوینی اللہ جو توقعی چه گوره داده کره و پوشوی نور چه کمده نه سزا جزا که توبه تی استه و نه جزا که تا نمیلاویگی سوی شد بدله سزا که تا نمیلاویگی او که چر تا ده خیر عمل کرو خو اغا عمل بیا بر باچهوی نه فاقی ورسه سواب و نمیلاویگی خو صرف او بیوینی چه او داده موجود ده او دا بسنوت زلزال که بیاراشی فمن یعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى فعند هذا ذريت تعمل كر يغب وترخ كار شيخا تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا تود تمنى بكيدا نقص دا نقص بتمنى كي ارجو بكي سبوي لو ان بينها دا لو تمنى يدي لو ان بينها كاش كي پميل ددي پميل زما كي رازان يا بيخا پوشي دا هذا مرد نفس راجي دي نو كاش كي پميل زما كي وبين نہو پمیان ددی عمل کی امدم بعیدا مودوی لری لری مودوی یعنی ددی عمل سره نه ویلا او شوی یو مان دادا دیو مان دادا چې لو ان بینها کاش کی پمیان ددی نفس کی و بینه پمیان ددی ورځ کی امدم بعیدا لری مودوی لری وګد زمانه وچ ما خدا ورځ لیدل نه ویل سره یا الله ته دل سره راځم دې کړه نه ویلا بس عمر خوا و یحذرکم الله او یریتا الله تعالی نفسه دزان خپلنا الله رؤوف بالعباد الله تعالى شفقت كون كده فبنديگانو خپلو باندې ګوره شفقت کوي په کوم بنديگانو د عمل صالح والو باندې په اخرت کې او په دنیا کې په دواړو کې کافر باندې هم کې په مسلمان هم کې دواړو له روزي ورکې دواړو ته یو ژوند ورکړې کول ورته وای ان کنتم تحبون الله اوس د کافر سره دی بایکاټ کړو د څه د وجنا چې وی انکار کو د الله لا اله الا هو د داوینا نو که دوستی د چا سره وکم دوست ثانی زائد ارتخیو دیما خبر دار چې راته وای چې د الله لا اله الا هو دا ورته معلومه شو نو ته د الله سره مینه وکړه ګوره الله څنګه دی په صفات دي نو په دې صفات باندې باید پکاره دې ته د هغه سره مینه وکړه قل ورته وای ان کنتم هو او چې ته د امینه کې نو دوه ته وای زما د الله سره مینه ده نو د الله سره مینه وستا څنګه په کم طرز باندې وای نو هغه به د رسول الله په اتباع کې د سنت په تابعداري کې وای دا نه چې رضان نقبل طریقه راو باسي او ته وای پدی طریقہ وانی مینا کوما نو اغات مینا نہ مراد قل ورتا ہوا ہے ان کنتم کچری تا سو تحبون اللہ فی مینا کوئی دا اللہ سرا نو فتبعونی وما تابداریو کئی یحببکم اللہ نو اللہ با مینا ہو کی دا تاس سرا و یغفر لکم جنوبکم او بخن دا گناونا بو کی تاس تا ستاس گناونا و تاس تماف کی فدواؤ دا غبان ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی دا مینا دا اللہ چکین دا رسول اللہ فتابداری کبی پس سنت رسول اللہ باندی بھئی فدی و جباندی دیدہ کی شربینی لکھلی دی چی و من کان لی شرع علیه اعتراض کتاس بیو سرع اولی دی چی داغن کرامتون سادری گی خو لیکن اغا دی شریعت نخلاف روان دی شریف اعتراض دی نفا هو مغرور مخادع دا سرع اسی پا دوکا کے پریوت دی و خلق و تم دوکی ورکی خوشوی پا خفلما تی پا دوکا کے پریوت دی پزان شک دی ولی راغل دی خو لیکن دی دینا ولی ندی او دغرنگ خلق و تم دوکی ورکی چی دی شریعت خلاف روان دی موز نکی ها یا ایدیر خرولی دا دا سره دا اللہ ولی چر تر دکمی غاری نشو دا دا اللہ ولی نده چه دی ارسم را کرامتون را دا پلاس بان اخکارکی گی دا با ات دروغوی و دا با یاسی خلوی یا با کهانتوی یا با بلس شیوی دا شریعت نخلاف نرازی او دی وجنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیه پیرانی پیر سیب اغا وی چه دغا چکم ده سوک چه دا وی چه شریعت طریقت جدا دی دی شریعت نا او طریقت لارا زانتا دا و دی شریعت زانتا دا نوی پاها پا هو زندقتون دا خبره کول زندقا دا نا شریعت طریقت بوی خو پا اتباع دی شریعت که بوی دی شریعت دلار تابی بطروانی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور الرحیم اللہ تعالی بخون که امی حربانه دی نکا چیر تا طریقه خطا کری توبه و باتا اللہ بریو بخی او رحیمون اللہ تعالی رحم کون که دی چه سوک دا اللہ تعالی سر مینه که یغا پی رحم کئی قل ورطوای اطیع اللہ والرسول اس دا سنگ مونگا دا رسول اللہ دا اتباعو کو اتباع طریقه بے سنگئی او دا یهود دا اعتراض جواب دے یهودیان اعتراض کو وی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه منتدا دعوت را کئی وی دد بل سے مقصد نشت دے خودے دا وئی چه زما ذات عبادت کوئی لکہ عیسایانو تے عیسی علیہ السلام عبادت کرے دے اللہ تے رت کے کہ وظالمانو دا مطلب نہ دے اتباع مانو پی دے نہیں دے اتباع مان عبادت کول نہ دے اتباع مان اطاعت کول دی خبر منل دی نہ دا تے دا عبادت کی نو قل ورت وے اطیع اللہ تابیداریو کہ دے اللہ ور رسول در رسول نور زین کہ وہ اطیع الرسول لذیذ کہ وسرانا اور اطیع الرسول ولوی ور رسول وی دیکھا دیکھی اشارہ دی خبر طرف تکی چ در رسول دا اتباع کیگی دام دا اللہ دا حکم دا وجن کیگی نو اصل عبادت بر اللہ کے در رسول پر طریقہ بانی وے کہ فئن تولون قدیم مقوالو فئن اللہ لا يحب الكافرین یقینا اللہ نقو خی اللہ تعالی کافر خلق چ کم خلق دا اللہ دا رسول دا اطاعت نمخ اڑی دا کافر دے اللہ تعالی دا سر امینہ نکی خواہ تردی پوری خود دا مسئلہ ذکر چو چھ ما تاستا ہوئی چھ دیا گا دعوی را تکرار کر او پاگی دعوی بانی سا ذکر کر لس دلائل دا دلائل و نفس سو کرل دیا دا تاوی چھ دا دیک اما خلق سرا تعلقات کٹ کا چھ کم خلق دا دی دعوی منکرین دی بیا دا غی نفس دا تاوی چھ خواہ سنگ طریقہ بانی پا دی دعوی بانی دا عمل کم وی دا رسول اللہ پا اتباع کرا روان شا نستاو پا اللہ لا الہ الا ہو بانی عمل راشی اس رازا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا دا دی زینا تفصیلا پا دا غی نصارای نجران چکم وفد را غلیو پا دا غی وفد بانی تفصیلا رجون اس کی خواہ یو رد دا دی دی دا کلا اول چکم دی چی دا عیسیٰ علیہ السلام شجرہ و تا بیانی تا بیانی شجرہ شجرہ بیانی چی والکا تا تو عیسیٰ علیہ السلام تا خدای ولی وائی عیسیٰ علیہ السلام خود چا بچے دی پوش بکنا عیسیٰ علیہ السلام دا مریم بچے دی او مریم دا عمران علیہ السلام نور دا او عمران علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے دے او ابراہیم علیہ السلام دا آدم علیہ السلام بچے دے نتا تو سنگ دا عیسیٰ علیہ السلام دا الوحیت اقرار کوئی دا دا پلار او نکا معلوم دا تاریخ او شجرے معلوم دا دا صدا اسمان نکن لے را کچھ شوئے نسنگ تا تو دا یو دا شجرے وطا ذکر کئی دویما خبر دا ذکر کئی چی عیسیٰ علیہ السلام چی دے تاسو وای چی عیسیٰ علیہ السلام دا سره دا الہ دے زکا چی عجیبا جیبا کرامات و عجیبا جیبا معجزات کے ساتھ در شوی دی نو اللہ وی دا سے خما دیر بندگان غورا کری دی آدم علیہ السلام نے غورا کرو نوح علیہ السلام نے غورا کرو ابراہیم علیہ السلام عمران علیہ السلام نو دا خلق چیز غورا کم دا داغوی دا الوحیت دلیل نوی چیز خدایان دی بلکہ دا داغوی دا غورا والی و دا رسالت دلیل وی دا اللہ رسولان دی لیکن دا نه چی خام خالی اگر سو گردی گی اگر دا الہ گردی گی و خدای دا گردی گی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا یقینا اللہ تعالی غورا کرد آدم علیہ السلام استفاده الله تعالی په قران کې چې غواره کړی دی یو غواره یو استفاده یو اتباع ده دواړه په معنی د منتخب کول غواره کول سر راځي خو استفاده معنی د صفایي موجوده ای چې الله تعالی دی پاک کړی دی نو چې په دې ډول کې راکوم بیا یا کړی دی چې دا ما الله وی غواره کړی دی نو مطلب دا دی چې د ګناهونو نه پاک کړی دی انبیاء علیه السلام نه ګناه نه کیږي دې خبر طرف ته اشاره شو بیا استفاده په قران کې تقریبا په ولس معنی سر راغلی دا کله استفاده نبوت وی کل استفاده سوی دبل یو امر وی لکه الله تعالی طالوت سے غورا کرو ان الله استفاه اگر استفاده امارت او د امیری وا دارنګ مختلف استفاعات به قران کې راځي دا استفاده نبوت تا او په دې دا کې بیا قرطبی پنځه پنځه باندې پاریو کې ذکر کړی دی چې آدم علی السلام الله تعالی غورا کرو څنګه غورا کرو په سوسې نو سره غورا کرو یو د الله نبی وو ها دریم نمبر خبر دا چې ابول بشر د ټول انسانانو پلار دی دریم نمبر غورا کړه الله په دې طریقې سره او چې خلافت ورته د ځمکه اول هغه تورکو څلورم داو پرشتو ورته سجدا کړي وا پنځم داو چې جنت ته ور داخل کړي صحیح شو کنه نو دا استفاء آدم دا وا او نوحا او غورا کړه الله تعالی نوح دا یو یو ورته ذکر کوي چې آدم می په پنځو وجه سره غورا کړو خدای شو خدای ته جوړ شو نه داغه نه خدای نه جوړ شو الٰه ته نه جوړ شو نو عیسی علیه السلام الله تعالی غورا کړه داغه نه بس څنګه خدای جوړ شي وا نوحا او غورا کړه الله تعالی نوح علیه السلام نوح علیہ السلام اللہ تعالی څنګه غورا کړو یو خدا او نوح علیہ السلام دویم ابو البشر دی زکه دا دویم سلسله د انسانانو بیا د نوح علی السلام نه خوره شوی دا دویم خبره دار چې الله تعالی نبی دی صحیح شو دریم خبره دار چې اول د شرک په مقابله کې رسول څوک راغله دی نوح علی السلام راغله دی څلورم خبره دار چې الله تعالی د غرق نه بچ کړو غرق کیدون الله تعالی بچ کړو په بیړی کې کوم د سکو هغه سور کړو نو دا تو وعلى ابراهيم او ورکړه دی الله تعالی آل ابراهيم علی السلام تو ابراهيم علی السلام ورکړه دی هغه آل ورکړه دی ابراهيم علی السلام د ورکېدو سو وجه دا یو وجه دا چې ابراهيم علی السلام خدای الله نبی دی خو معلومه خبره دا یو دا چې ابو الانبیاء دی د انبیاء علی السلام پلار دی ها دا کما تاسو ته وی چې د ابراهيم علی السلام نو ورستو چې څومره انبیاء راغلي دي دا چې په اولاد کې دي دا د ابراهيم علی السلام په اولاد کې دي دا کله ابراهيم علی السلام اولاد دوه قسمه چې یو بنو اسرائیل شو او یو بنو اسماعیل شو نو یو لاس کم پیغمبران لاس کم نو ټول پیغمبران چې دا په بنو اسرائیل کې دي او یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا په بنو اسماعیل کې دي نو ګوره دا ټول انبیاء علی السلام پلار دی بیا دغه خبره ده چې ابراهيم علی السلام الله تعالی غره کو په محاجد نمرود سره څنګه مقابله وکړه دغه رنګ قوم سره مقابله وکړه اور ته وګرځیدو پوه شو کنه بیت الله دا په لاس پانی جوړ شو دا ټول در الله تعالی دا غره غروالی دي پاره وعلى عمران او غره کړ دی الله تعالی آل د عمران علی السلام د عمران علی السلام آل الله تعالی غره کړ دی عمران علی السلام هم غره کړ دی ولی د عمران علی السلام په آل کې د غره کېدو یو وجه خدا وا چې روستو ډیر انبیاء علی السلام د عمران علی السلام په اولاد کې راغلي دي دویم نمبر الله تعالی ور لداسي لور ورکړو داسل مته ور ل ورکړو چې الله وایي چې ما دواړه د مخلوق د پاره علامات ګرځول دي عیسی علی السلام او مریم او دریم خبره دادا چې د بیت المقدس دغه چا تاوالو خدمت هغه عمران علی السلام او دغه کورنۍ تاوالو نو دا ټول دغه د استفاء د غروالي څه دي درایل دي على العالمين فخلق بان لي فخفل زمانك ذرية بعضها من بعض ذرية دا وي بعض وي بدل ده آدمنا أو بعض وي حال ده ذرية دي ده كي لا دغتا ذریت بچو تم وی لکیگی او ذریت پلار تا او نکتا غی تم وی لکیگی نو دلتا کی بد ذریت مان تا سو مخلوق کو وی خا دک چتول خو بچنی دی آدم علی السلام خو پلار پوچھ کنا نو ذریت ام با بہا من بعد مخلوق د اللہ دے ذریت ما دان سوی اغا مخلوق تا وی لکیگی چه اغا خوارشی ذر خوریدو تا وغا نرو میگو گنده خوریدو تا وی لکیگی نو ذریتا مخلوق دا اللہ دے چه خورشوه دے پدما کی بعضها من بعضن بعضی دا بعضنا دی پا نصف کی بعضی دا بعضنا دی پا دین کی پا دین کی شریک پا نصف کی شریک مخلوق تے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے دا ویناگانو دا خلق دے پا بارد آل دا عمران کی او علیم دے اللہ تعالی پنیتنو دا خلق باندے اذ قالت امرأت عمران یاد کپا وقت دا اس دا دوی دوی مشبہ دوی متراز دوی دارا گئی نصاراو داوی چه مونگ دا عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ تعالی زوی او دا عیسیٰ علیہ السلام تا الہ زکوائیو چه دا کمالات چیو کنا نو دا دا دفع نیا کیو دا عمران علیہ السلام پا بی بی کیو دا عمران علیہ السلام پا بی بی کیوی دا الوحیت صفاتو دا الہیتو نو اغرا منتقل شو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ جواب پی چرنا اوورا دا عمران علیہ السلام بی بی خود اللہ عابد دا اغرا کی خود الہیت صفات نشترے اذ قالت امرأت عمران یاد کا پاغا وقی چی اوی خود دا عمران علیہ السلام دا صوفا دا عمران چکم دے عمران ابن ماتان ابن اسعارات دے گوری خواہ یو عمران اگر میرے طویلو ابن یسہر ابن فاحس ابن دغد لاوی ابن یعقوب دے اگر موسیٰ علیہ السلام پلار دے اگر بیل دے دا بلد دا مریم دغد نکر دے دا مریم پلار دے دا عمران ابن ماتان دے خواہ دا بل عمران یادی دا دا خود نم چکم دے اگر یوحناو خواہ یوحنا بنت فاقوز دا رضا کوروالی نمو دا دا اغی بارکی وی امرات و عمران چکل امیدی خدد عمران علیہ السلام سیوی رب بی ای رب زما اندنی نظر تو دا پس دا عمران علیہ السلام دا مرگنا عمران علیہ السلام وفات شویو بیت المقدس خدمت باغا کو نو دا دوی دا کورنی نسوب دا خدمت نو دیوی یا اللہ زما پا دیکیتا چی دا کم معشوم دے کدا اللہ پیدا کرن دے بد بیت المقدس خدمت کین دا اگے طرف تا انی نظر تو یقینا ما منقت کڑے دے لک خاص تعالرا ما غبتی فی بطنی چ فقیت ادم آ کے دے محررن پدا کے حال کی چ آزاد بوی خدمت دے بیت المقدس تا بل سر دنیا کار کنے کم پاگے کی نہ بندم آزاد کڑے شے بھائی فتقبل منی نو قبول کے زمانہ انک انت السمیع العلیم یقینا اللہ تا اوریدن کے دعا زمائے او العلیم اللہ تا پوئے پنیت زما باندے اس دیدہ کے اوگو رہی دا عمران علیہ السلام پا بی بی کی دا علوہیت صفات شتا نشتا دے ولی یو پاکی وجہ دادا چی انی نظرت لکما فی بطنی یو خبر خدا رہ چی داوی چی اللہ ما دا خپل بچے تا تا منختا کردے نگورا نظر چا لرمانی اللہ لرمانی نکا پا دے که پا خپل دا علوہیت صفات وی یا دی پا دین مسیح کی وی خدا آگا دا پارا بے کرو کنا بل سوئی بتقبل منی پا دی قبولیت کی چا تا مختاج دا اللہ تا وی اللہ تی زمانہ قبول کی دریم نمبر گورا دا علوہیت صفات السمیع او العلیم دا دا علوہیت صفات تی دا چا تا ثابت کل دا اللہ تا ثابت کل وی انکا انتا السمیع یا اللہ تا اریدن کے او العلیم اللہ تا پویئی دا علوہیت صفات چا تا ثابت کل اللہ تا دا گورا فلم ما وضعتها نو هر کله چې اوزی ګولا ها هر کله چې اوزی ګول دی ها هغه جنای صحیح شو هغه جلکې پیدا شو نو قالت دیوی ربی اے رب زما انی وضعتها انثا یقینا ما خو اوزی ګول جنای ما خو جنای پیدا کړ الله دای دته دو جنوی دای د تعسف دو جنوی د افسوس دو جنا چې الله هغه خو جنای پیدا کړ ما خو چې دغه بیت المقدس خدمت کړي نو دا بیت المقدس خدمت خو سړی کوي او دا خو زنانه نظر سو کمال الله دا اعتراض نه کوي په الله باندې بلکې دا اعتذار کوي عذر پیش کول یو سره یو عذر پیش کوي چې الله ما خو وی چې ما بچی په بیت المقدس خدمت کوي خو دا تا خو چې ما ترا کدا خو دی نه دا او دی نه کوي خو د بیت المقدس خدمت نشي کولې نو په دې وجه باندې دا څه کیږي په دې ځای کې د دې معلومه شو چې د عمران علی السلام په خزه کې د عیسی علی السلام په نیا کې صفات د الوهیت نو موجود ولی زکه چې د هغې د ارادې نه خلاف کار وشه کو نه شو د هغې اراده خدا وه چې ما له به الله تعالی مذکر الک راکي سړی به راله راکي نو هغه به د بیت المقدس خدمت کوي هغه الله تعالی څه ورکړه جنۍ ورکړه د هغې د ارادې نه خلاف کار وشو والله اعلم بما وضعت الله تعالی ښه پوهې دی بما په هغه څه باندې وضعت چې دی زیږولي وو الله ته د هغې کمالات معلوم وو دا ما د تفهیم دپاره ده الله په هغه ماشوم باندې پوهې وه چې هغې زیږولې وو چې د هغې ډېر لوی شان وو اګر چې جنۍ وه او الله ورته وی ولیس الذکر او نه دی هغه الک الذي طلبته اغه ماشوم چې تا غوښته و کل انسا التي وهبت لك اغه پشان د اغه جنې چې ما تا ته درکو اغه الک چې تا غوښته اغه دی جنې ته نه را رسیدي د دې جنې مرتبه د اغه نه سره اغه ډیره پورته ده و انی سمیتها مریم ها اوس دا د اغه کلام ده بیا ها دا اوس دا د مریم د مور کلام ده د عمران اسلام د بیبی و انی سمیتها او یقینا ما نوم کې خود پدی جنې باندې مریم د مریمې مریم د عبرانی جبه لفظ ده معنی راضی عابده عابدی په معنی سر راضی ها اوس دا نوم په کې خود دینم وای معلومه شو چې عمران علی السلام وفات شوه ده په دغه ټیم کې زکه چې بیا نوم کې خود د پلار حق ده دی دا کې مور په نوم کې خود نو معلومه ده چې پلار نشته ده او دی دا ابن کثیر استدلال کړی ده چې خد عادت چې معصوم څنګه پیدا شي نو سره دې په نوم کې دي ګوره دا معصومه پیدا شو ده مریم او فورن ته مور نوم څه کو کې خود پلا نو موږ وختانه کوته واټو ورځې انتظار کوي و انی سمیتها مریم فالبت دا غی ور دنا وطن دی بالکل صحیح نه دی و انی اعیذها او یقینا ز پنا غوارم د پاره د دی بتا پتا باندې الله زد دی مریم د پاره پنا غوارم پتا باندې و ذریتها او د پاره د اولاد د دی من الشیطان الرجیم دا شیطان رټ دی شوینا د شیطان رټ دی شوینا کوي الله پنا غوارم اغه الله غ پرامو ولی او تا نه پتا سره پنا غوالم الله چې شیطان دی مثلا کی حدیث کې راځي هر ماشوم چې پیدا کیږي نو شیطان ولی یو چوکا ورکی ښا یو چوکا ولا ورکی نو دا هغه سره دا ماشوم چې څنګه پیدا کیږي چغه وای صحیح چغه وای وای صرف د دې چوکینه چې بچتی نو یو مریم او یو دا هغه بچي یو مریم هغه ته دا چکنه نور کړی او یو دا هغه بچی عیسی علیه السلام دا بچی ښا نور طول ابن آدم البته د نبی علیه السلام په بارک څنګه خبره ده دا هغه بارک راځي حدیث کراځي نبی علیه السلام فرمایي زما چې سره چې کوم شیطان ده هر چا سره یو شیطان شته نو فقرینی اسلام هغه اسلام راوړی دی هغه اسلام قبول کړی دی نو هغه خو خود بچ دی نو دا شو خجی بل وګوري و انی اعیذها بک و ذریتها The loyu khalku loyu khabari. Khagatu khalku ghatu khabari. Ugoori taasu. Dizai ki da. Payao dua ki dua khabari la jama kai. Dua dari khabari la jama kai. Zab pataasara Allah panagwaram da di mariam da para. Au da di da aulad da para. نسمات لبدی چې د دې لپاره پناه وخته نو یو خدای شیطان نه بچوا بل دا شو چې الله دارا پسترم کې لوی ان کراتا او بیا دې ته اولاد ورکی سو خبرې چې د بدرې چې دغه چې د دې اولاد د لپاره پناه غواړم خدای بستر کیږي لوی کی با بیا به اولاد پیدا کیږي نو د بدرې دعاګانې په دې یو جمله کې تکړه لاندې را باندې کړې و ذریتا من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن اس دا دعا چلے و انی اعیدها دا گوارے دیر پیدائش نمک کے غختے رکھا دا دیر پیدائش نمک کے غختے رکھا بعض مفصلوں نے لکھ لیدی او بعض ہوئی چھنا بس دا دعا روز تو غختے رکھو دا اللہ دا مک کے نبچ کرے دا او دی دعا گانا تا اسباب شرعیہ وی اسباب شرعیہ وی تقدیم پا مسببات بانے نی فتقبلها ربها دے قبول نو قبول اکرا اللہ تعالی قبول اکرا دا مریم ربها رب دے بے قبول حسن فقبل ولو خیستا و سرا خیسته طریقی سره قبول کړه څنګه خیسته قبل اولی رسو را روان دي چې د پیغمبر په لاس لدی کفالت کړو د بیت المقدس خادم یو ګرځولا دا د الله تعالی خیسته قبل اول دي وانبتها را زرغونه کړه دی لرا لو یو له دی لرا نباتا حسنا فلو یو له خیسته او سرا خیسته لو د حدیث کې د اوی تفصیل لاغره وي چې په میاش کې د کال عمره وده دی کوله خدوم را بغتیدا خدی وکفلها زکریا او کفالت واغستو ها تربیت پروارش کده دی مریم زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام کیو اگر دی مریم ماما کی دو خنیائی کی دو صحیح شو اگر دی مریم نیائی کی دو ددی د مور خور تو کم دے اصل کے پل ماما کوئی نہیں کی خود مور خور یعنی ترور کیوتا ہوئی کنا آغا پا دی ذکریٰ علیہ السلام بانے وادوا آغا دا دی خدمت اکلو دا دی کفالت اکلو کل ما دخل علیہ ذکریٰ المحراب اس دا تا دا مریم عبدیت بیانی دیوی نا دا آثار دا الوحیت چیو دا آثار دا خدایی چیو دا پا دی مریم کیو اللہ اس مریم اکیم نو کل ما دخل علیہ ذکریٰ المحراب ہر کلا چی با داخل شو پا دی مریم بانگی ذکریٰ علیہ السلام المحرابا اگا کوٹا گئیتا اگا دا عبادت خانی زائیتا محراب سدے محراب اگا زائیدے چی دا عبادت خانی زائیی بعضی وی اگا زائیدے چی اگی دا سارے پر سیڑای بانی ورخی جی نو اگی زائیتا محراب بے لکی گی یو خدا دا منگا محراب دے دا دا جماعت والا دانا دے مراد اگا دا عبادت خاص کوٹا چکم دے نو اگا مراد دا خجی وجد عندها رزقا نو ابی منتو عندها دی مریم خواکی رزقا یو ناشنا رزق ناشنا رزقون با دی خواکی پراتو عجیبا جیبا میوی باوی ها اگا عجیبا جیبا میوی با دی خواکی امونتی نو قال اغبور توی یا مریم اے مریم انا لکی هادا من اینا لکی هادا دا تا تا دا چا تا نرازی دای وتاولی وی بعد وی دای ورته زکوی چې دا موسمی میوه بنوا به موسم میوه بوترات نی یو خدا دی دویم دا چې نا دا اصل کې زکریا علیہ السلام به چې دا ماشومه په بدا کوټه گئی کې وا نو چې هغه بتلو نو ور به دی په سی باندې کړو دا دی لوی والګه نو ور به دی په سی باندې کړو ور به چې باندې کړو نو چې بیا به ورګه دی پاک به میوه پرتی وی نو هغه به حیران شو چې ور خو بندو دی له دانی وی چار اوري خوښ وی نو قالت دی مریم ورته وی هو من عند الله داخل طرف الله نبي دا الله راكين هو من عند الله دا سليلك من غوتاس تيوي والله عالم الله تبا فتينو فتني سليلك فراتينو إن الله يرزق من يشاء يقينا الله تعالى روزي ورك يغشاتا في إرادة وشي لغير حساب بغير حسابنا فديك دا مريم عبدية بيان كو أغور مريم سوية مريم وي هو من عند الله اگر کی کد الوهیت آثار وے نو اگر بد رزق نسبت اللہ تعالی کولو کفاری کی الوهیت او خدائی صفات وے نو اگر با دال علمین اخکار کولے تے ما صفات دا او بیا پخپل مریم وے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ور کے یہ چاہتا سی ارادے کی بغیر حساب نہ دا اللہ تعالی پلاس کدا نو گورا غان تا خدائی نے ثابت تے تاسے ور ثابت ہوئی نو دوی بلا خبر اوکلا دوی نا دا زکریا علیہ السلام کی د دی مریم ماما چو فاغه کی آثار د الوهیت فاغه کی موجودو نو دا غید د اغینه د تر منتقل شو دی غره دی تربیت کولو نو دا اغه ناغه نا منتقل شو دی دتا او عیسی علیہ السلام تا الله او فاغه کی آثار د الوهیت نشتره هنالک دعا زکریا ربا فدغه دای کی دعا او زکریا علیہ السلام د خپل ربنا فکم زای کی دعا او پدغه زای کی چې دی سره دا ناشنا رزق کړی دو دی وی دا د الله تر طرف نه دی نو پدغه زای کی زکریا علی السلام هنالک په قران کې راځي پدری تلور مانو سره یو معنی د زای سره لکه فغلبو هنالک پدغه زای کی ای پدغه زای کی دا ساحران څخه مغلوب شو پدغه مقام د مناظره او کله پمانه زمان سر راضی ہونا لکب تلی المؤمنون سورۃ احزاب کی براشی پدغه وقت کی مسلمانان باندې ابتلاء اوسوا او کله هنالک سیوتی وئی پمانه د من سم سر راضی دغه وجنا دغه وجنا اوس دی دا کی تمام اشوا ندری والا معنی جوړی کی ہونا لکا پدغه زای کی دعا زکریا ربا زکریا علیہ السلام دعا او کړه در خپلنا س دعا وا قال وی ربی اے رب زما بلی ما تراکی من لدن کا دقفل طرفنا ذریتن بچے ذریتن دل تکر آگرے دے آلتا با پسورت مریم کراچی ولیان وارث صحیح چوا طیبتن پاک آلتا براچی رضویان چی رضاوی اللہ تا تیر عزیوی دا تی بچے راکی اللہ چی پاک وی دا تی پاک بچے ما تراکی دا دعای پا دغا مقام کے اوپرا ولی ذکر تی پا دغا مقام کے مریم تا میوی راگلی دی نو دغا مقام کلا باز مقامات دا سیوی تی فاقی کی دعا قبلیگی لکا مسجد کی دعا قبلیگی ملتزم کی دعا قبلیگی مزدلفہ و عرفات کی دعا قبلیگی بعض زائین بھی پاگی کی دعا خاص قبلیگی نو دی خاص زائی کی دعا اوپرا یو دا مانا دا یا هنالک پا دی خاص وقت کی دعا اوپرا بعض وقتون دا دعا دی لیکن جمعی پا ورس کی یو خاص وقت دا دعا لیلت القدر کی دعا قبلیگی دا سر دعا پل اوقات اموی نو دا هنالک پا دا وقت کی اوپرا دا مانا دریو مانا سنسی دا کئی هنالک دا دی وجن اوپرا د دې وجه نه دعا زکریا ربا دعا وکړه زکریا علیه السلام د خپل رب نه د بچی د څه د وجه نه وکړه چې دا ناشنا رزق ولیدو وی الله تعالی خو ډیر قادر ذات ته نو دعا وکړه خو په دې باندې بیا سوال شوه دی چې نه زکریا علیه السلام ته ولید الله د قدرت پته نه و مخکې را دي نه صرف پرې میو باندې معلوم کو زکریا علیه السلام خدای الله پیغمبرو نو جواب دا غي دا کوي وای چې نه معلوم ورته خو توجه په دغه وخت کې را وړي دا توجه په دې وخت کې ناشنا کار سړی وی دي وای لکه الله خدای قادر ذات دی به توجه نور را وړي دا یا مونږ وای نه دغه مکوا د دې وجنا وجه صدا وجه دار وجه ته وکیلې چې مریم د بیت المقدس خدمت ته عمران علی السلام کور نه کول صحیح شو اوس زکریا علی السلام مذکر بچینو د دوی خاندان را ټول او د عمران علی السلام دوی چې عمران علی السلام وفات شو نو د کور با کور والا امیدو نو د زکریا علی السلام دا امید چې الله تعالی با عمران علی السلام ته بچی ورکی نو هغه په بیت المقدس خدمت کوي اوس چې کله اولیدل چې عمران علی السلام ته الله نور ورکړه نو د دې وجنه اوس ته ځان د پاره دعا وکړه چې الله مال اوس مذکر بچی راکې چې د بیت المقدس خدمت وکړي د دې د خدمت کو ایست پاتې نه شو دا هم جنې دا نو هنالک د دې وجنه د وجد پیدا کیدو د جنې نه پوهېږي چې د عمران علی السلام نور پیدا کړ مریم زکریا ربه زکریا علی السلام دعا وکړه د خپل رب نه سیویل قال وی ربی ای رب زما حبلی ما تراو بقی من لدن کر خپل طرف نه ذریه طیبه بچی پاک انک سمیع الدعاء یقینا تعوریدن کر دعا غانې الک پدی زای کی ورته خبر اخکار کړه چې په زکریا علی السلام کې آثار د الوهیت او د خدایي نشته وي وګوره دعا د چا نه کوي د الله نه کوي نو کده الہ او خدای وی نو دب بیا د الله نه دعا کوله نو د دې په دې قرانای کې په ټول قرانای کې پچا کې د خدای آثار او صفات نشته ری هغه دعا د الله نه وکړه او په اخره کې وی انک سمیع الدعاء الله ز اوریدون کې دعاګان سوق دی سی الله بل سوق نشته ری فنادته الملائکتو نو چې څنګه دعا وکړه د فار تعقید مال وصل د فاردا دی ال تکیو فنادته الملائکتو نو आवाज کړه ته ملائکو دای وته وحی وکړه او هو قائم او فدات حال کې دې ولاړو یصلی کی منځ کولو فل محراب فدغه عبادت خانه کې فدې عبادت خانه کې ته منځ کولو आवाज ورته وکړه یا باندې وای دعای کوله د صلات نه یا په منځ کې وحی راغلی دا او یا منځ نه کول دعای کوله خو دعا کوله سره د عاجز دې وژن الله ته ادری کې دعا کوي خدي نو چې دعای کوله وی ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر در کې تا بیحیا فیحیا باندې یحیا علیہ السلام در زکریا علیہ السلام بچیو وی دا اغو فضلی سر اللہ تعالی تا تصدر کی زیر در کی اغب اللہ تعالی در کی مصدقن دات بی مصدقن بکلمت من اللہ چه تصدیق کون که بی بکلمت فیوی خبر سر فیو خاص خبر سر من اللہ ری طرف دا اللہ نا دا اللہ دا طرف نا بیو خاص خبری دا غی تصدیق بدے کئی اگر خاص خبر سر دا بعد اوی اگر تورات و انجیل دی دا تورات تصدیق دا کولو نو دا غیت نا مراد دے خواه یا غی تیوی دا رشتیا کتاب دا تصدیق دا مان دیو مانا دارا چه نا مصدقم بکلمت من اللہ دا اللہ یو خاص کار با اللہ کئی یو خاص خبر بی دا غی تصدیق بدے کئی اگر سوک تے وی اگر عیسیٰ علیہ السلام دے چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی بغیر دا پلار نا پیدا کرو نو اول تصدیق چاو که یحیٰ علیہ السلام چی بالکل دا اللہ پیغمبر دے او دا اللہ تعالی بے پلار پیدا کردے نو دا مانا دا و سیدن بل دے بسی و سیدن دے بسرداری سید مانا وی سر وی عالمن فقیحن متدینن عالم بی فقیح بی پوشوی او دیندار بی چاکی تی دا صفات راشن ہوئی اگر تا بیا پکارا جی سالے سووی سید ورطووی لکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ ہوتا لکہ معاف تی سووی لسید ورطووی دی بی وحسوراً او بلدے بسی وحسوراً بے براعزداری راستا تن کے بیو مانا حسر بندول راز بندول دیو مانا و حسوراً دیبا پاک بازمی بندیدون که باید زنانونا زنانو تا بنور نزدیکی گی خواه صحیح و و نبیم من الصالحین او دیبا پیغمبری من الصالحین او دلدل صالحان و نبی پاخیرت کی دا اللہ تعالی دا یحیی علیہ السلام نمم دا مخ کنر آولی گو زیرم ورکلو او بیا دا آغی نفس دا آغی صفات بیان کن مصدقن سیدن حسورن نبیین من الصالحین پینز صفات دا آغی بیان کن دا سو پیغمبران دی چی دا پیدایش نمخ که مخ دا آغی نمر آغی یو پاگی که یحیی علیہ السلام دی یو پاگی که اسحاق علیہ السلام دی و بشرناه بی اسحاق بل یعقوب علیہ السلام دے ومن وراء اسحاق یعقوب دے داغنا فستوب تے یعقوب علیہ السلام دے دغرن یحیی علیہ السلام دے او بل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد الترازی کنا داغن دے پیدائش نہ مخ کی نمرا غلے دے ہاں من مخ کی راغلے دے قال ربی انا یکون لی نو اس دا ذکر علیہ السلام اللہ نے سوال کی کہ اللہ زمارا بچے بسن گئی ربی وی اے رب زما انا یکون لی غلام کیف یکون لی غلام سرنگ بھائی مالرا الک او سڑے سنگ بزما بچے کیگی وا وقت بلغنی الکبر او حال دا تے رسید رما تے جوڑ والے و امراتی عاقر او خد زما تے عاقر شنددا نا امید دے بچورا اڑونا زما کو کور عالم اس اخری بوڑئی دا اغم بچی نہ راوڑی او زم زور سے ما لازم بچی نہ راوڑم نزب دا بزمون دا سنگ بچے کیگی دا داس نہ کی چھن دیتا نا ناممکن احکاری دا کیفیت تا پوس کی زکتی بچے اللہ تعالی راکی نو بل سو تمہارا دا بچے راکی چھو دا افتاس کنا زب بیا زوان کی گم دوبارہ کنا زب بل وا دکو ما س ترتیب بی اللہ سنگ بیا راکی اللہ درا کول ترتیب بی سنگئی اللہ ور توئی قال کذالک اللہ ور توئی اوم دغرنگی بڑی تا سو دوڑا کذالک انتما تا سو دوڑم پدی حالت کی ہم دغشان بت بڈائی ہم دغشان بدی کور والا سی نا امید وی ہم دغشان بئی دوڑا پدی حالت بئی خوب بیا بہ ہم زستا سو دوڑنا بچے پیدا کم کذالک اللہ دارنگی کی اللہ تعالی یفعل ما یشاء دارنگی اللہ تعالی یفعل کی ما یشاء اگر چ ارادے وشی اللہ کی بس نو دادا اللہ کار دے دغشان تی بئی قال اللہ قال رب اجعل لي آیہ اس زکریا علیہ السلام نوئی چھ اللہ دا دو دعاگان نوری دین چه یو دغه دار چې الله ما ته بعلا د یو دعا خطیره شو دوی ما دعا کوي چې الله ما ته شکرې لپاره علامه وګرځو یو مان دادا یا دار چې ما ته بس پته لګي چې الله چې زما ما چون پیدا کیږي نو قال وی رب ای رب زما اجعل لي آیه مقرر کې مال یو نشانه د بچی د پیدا کیدو قال اغورته وی الله آیه تو کا نشانه ستا چې دا الله تو کلم الناس چې ته خبر نه کې د خلق سره ثلاثه ایام من دری ورځې الا رمضا مگر تو اشاره باندی فقط اشاره باندی بخبره که او نور بده خلصه شی بند بشی نوی پیغمبران خو گنگی کی گی نا دا بده اللہ را طرف نوخی راشی چه فتا خبره بند دری ورده تا خبره مکوا بس دا بده تا وخی وشی دا بده نشانه وذکر ربکا او یاد ورب پل کثیرن دیر دیر عام خبره بنا که اللہ با یاده فضلکی یاده او یا مطلب پجب یاده خو اللہ با صرف یعنی مطلب داره چه تبا دری ورده فقط ذکر تا خاص کی مقصد داره دا خلق و سر خبره پریک دا کثیرن دیر و سبح او پاکی بیانوا بالعشی پا وقت بیگاکی والابکار پا وقت سبا والابکار پا وقت سبا کی سبا بیگا یعنی همیشه بس دا اللہ پاکی با بیانه دک وقت با اللہ تعالی صدر کی بچه بدر کی خجی اس دا بچه خو بیا اللہ تعالی ورکو تفصیلات که بیا راشی سناسه پا صورت مریم کی اس دا غی نورس تو دا مقدل تا که خو مقصد داو چه پا زکریہ علیہ السلام کی آثار دا الوحیت نو اگورا پا بچی که اللہ تا مختاجا دعا دا اللہ نکی پا علامت شکر که اللہ تا مختاجا پوچھو کنا کیفیت کیفیت د پیل بچی پیدا کیدو ورته هم نه معلوم نو نه علم شتا نه قدرت شتا په دې کې آثار د الوهیت ته کم دای نه رااله دای ورته د فکړه وا اذ قالت الملائکۃ یاد کا پاغه وخت چې وی ملائکو اوس د عیسی علی السلام د پیدایش خبره کوي او دا د عیسی علی السلام د پیدایش خبره چې کوي نو دا هغه کې هغه خلک چې ګور مریم کې آثار د خدای نشته دي د غرنګ په عیسی علی السلام کې آثار د خدای نشته دي نو وا اذ قالت الملائکۃ دا قول چه ده داده دی 45 نمبر آیات نپس ده خواه داده آقی نپس ده دا اللہ تعالی تسلی ورکی مریم تا چه بچه والا اللہ ورکو و اید قالت الملائکتو یاد که پاغا وقتی چه وی ملائکو یا مریمو ای مریمی دا ملائک سمرو دیرو که یوو صورت مریم که خرادی چه یوو پوشوی فتمثل لها بشرا سویا اگر یو جبریل علیہ السلام لیکن دلتا که گرنی آدھائی چه الملائکت و ملائکی وی نو جواب تاقی دادی چه جبریل علیہ السلام خی مشرو او نور و سر دل جماعت و سر گرن آگلیو یا مریم وی اے مریم ان اللہ استفاکی یقینن اللہ تا غرکڑی و طهرکی ها غرکڑی پا مخلوق کی دا پارا دا خدمت دا بیت المقدس یا دا پارا دا گرزول دا آیت دا پارا دا خلقو و طهرکی او تی پاکا کڑی من مسیس الرجال دا سرو دا متکولنا سری تا تا گت ندروری لا بن نکاحی ولا بی صفا پوشکنا نو ایس کس مسئلی تا تا نشی در رسی دے و استفاکی او تی غرکڑی علا نساء العالمین پا خضر مخلوق باندی یا مریم و اے مریمی اقنو تیل رب دکی تابدارش دا پارا دا رب پل دا رب دا پارا تابدارش بعد وی دینا قیام مراد دے چه قومی لرب دکی رب تا قیام کوا پا موسکی ورکعی وسجدی او صدکوا ورکعی او رکوکوا معرر کعین سرد رکوکو انکو رکوی ور تا زکا خاص ذکر کلا چه دا اغبن اسرائیلو چه کمدن پا موسکی رکوبا نکولا نو اغی ور تا بالخصوص چه کمدن اغی ور تا خاص طور سرد ذکر کلا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک اس پریمینس کی چه قیسه دا مریمی اے قصد زکریا علیہ السلام قصد مریمی قصد عمران علیہ السلام دا غد بی بی دا طول قصد چه ذکر کلا نو دای اس دلیل گردو پا اثبات پا رسالت پانے پا ریمینس کی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وی تا پا حق رسولی ولی ذالک من انباء الغیب ذکر دا خبرون ندی اغا خبرون ندی الغیبی چه پت دی پت دی دا چان پت دی من العرب دا عرب نپتو ولی دا کسی عرب تا نمی معلومی یهود تا یهود خدا کسی دا سر ذکر کولن لیکن اگر عیسی علیہ السلام دا سر پیغمبر نمانا او نصارا و ذکر دا کسی دا ذکر کولا چه اوی وی چه دا دیر کسی نه خدا عیسی علیہ السلام عبدیت ثابتی گی چه اگر بنده ده او منگی خو الہ منو نو اگر بم نا ذکر کولن دا دا عرب نا پتا و دا واقع نو الغیبی چه پتا را دچانا دا عرب نا نوحیه الیک منگا وقی کو دا غی تاتا و ما کن تل دیهم او تنوی دا دوی سرا از یلقونا قلامهم کل چه غرزول دوی قلمون اقفل ایهم یکفل مریم دسته دا پار غرزول وی کم یو سره با پرورش کهی دا مریمی دادا چلو چې کله مریم پیدا شو نو د مریم مور دا یوحنا چې وا نو اغه دا مریم را واغستا او بیت المقدس ته راولل ته کې خدا زکریا علی السلام بیت المقدس کې وو او اغه خپل طالبانو ته سبق وی چې سبق ورته وی دا ته دوی ناس د بیت المقدس خادمان نو چې ناس تو نو پدې کې وی چې دا ماشوم را دا واخلې دا عمران علی السلام جوړ دا او د دې دغه کې یدي دا تاسو په سوال را چې ورې کړه نو ال تکي پکې اختلاف شو چې د دې کفالت څوک دی پرورش زکه چې دا پیغمبر لور وا نو ټول دا خیال او شوق یو وی چې زره دې خدمت وکم بل وی چې زره دې خدمت وکم نو پدې کې دې اختلاف نو دا دې اختلاف په وجه باندې اخیری کې دې فیصله وکړه چې راځي یې سبب کو پدې باندې به قران خاصنه به واچو موږ ته خاصنه وایي صحیح شو خاصنی طریقه به دې د پکم قلمونو چې موږ تورات لیکو دا قلمونه به وسو په سین کې مګه تراتین دي په دې سین کې به ورواچو چې دا چا قلم د ابو په سر ودرېدو نو هغه وسی هغه به دې پرورش کوي نو دا هغه ته اشاره ده ايهم يكفل مريم چې کوم یو بک کفالت کوي پرورش پکې د مريمي و ما كنت لديهم او تم نوې د دوی سره اذ يختصمون چې کله دې جګړه کول یعنی بحث کولو ته کفالت د مريم کې هغه ته کې تر دوی سره موجود نوې الله وي خو ما درته خبر درکو نو چې ته موجود نوې کتاب کې دې نه دی ویلي نو خو معلومه شو چې د الله طرفه راغلي دي نو ته د الله رسول دا معلومه شو و قالت الملائكة اس دا دي ذانا دا عيسى عليه الصلاة والسلام واقع با ذكر كي دا عيسى عليه السلام دا پیدائش بيا دا غد دعوت او بيا غد دا اسمان تر اسمان تر خطو پوري دا خوبا واقع ذكر كي خوبا واقع كي با مقصد سي نو بار بار نرتوي چه اصل كي واقع ذكر كي دا دي دا فارد دا طول تاريخ چه فده كي آثار دا خداي نو دا خدای نو دا اله نو دا ابن الله نو دا الله زوی نو دا ثالث و ثلاثه درین دا دریونه چه تاسو چې دری خدایان دي درین په کیسه ده نو بلکې دا الله تعالی بندو دا الله رسول نو دا به ذکر کای او دا غیر پرم متعدد نقطې چې مار ته وی چې په دقت سره سره کینی او شماری کینو درې درې نقطې جوړیږي چې اگر جمع کی چې عیسی علی السلام دا الله بنده دی او رسول دی اذ قالت الملائکۃ یاد کا پاغه وقت چې وی ملائکو یا مریم او مریم ان الله يبشرك يقينا الله تعالى زير در کیتا بکلمه تن پيو کلمه سرا من هود تر پخپلنا کلمه سوک تدی دای کی کلمه عیسی علیہ السلام نے عیسی علیہ السلام تے کلمه ولی ہوئی نو بعد وہی زکی ور تے کلمه ہوئی چ عیسی علیہ السلام پیدا شوی دے پ کلمی د کون سرا اللہ بس امر وکړو ګور نه اخلاص تنه سشتا خو اللہ امر وکړو اللہ یو کلمه ویل وی کون او بس داغی کون سرا اللہ دې څکلو پیدا کړو دې اراده الہیه عبارت دې یا دیما خبر دادا چې دی عیسی علیہ السلام تک کلمه زک ویل کیږي چې دا په تورات او انجیل کې یو کلمه راغلی و یو خبر راغلی و چې عیسی علیہ السلام به پیدا کیږي او به پلار وي نو دې په هغه طریقه پیدا کوم دې زک کلمه ویل دریم وی کلمه وته زک وی چې د به هر وخت بس د دین سره کارو د سبق او د کلمې سره به کارو دا غي دعوت دی ورکولو نو اخیری کې خلک وځي دا خو کلمه ده خبر اوسې دي اخیری کې خلک څوک کلمه ده لمن په علاقې کې یو سړی وغه په خوا خو جهالت وکړنه یو سړی به سبق ویلو نو هغه یو کس په کې سبق ویلو هر وخت به قران شریف وی نو بیا هغه کور کې خاندان کې وریرونو کې مشهور شه په سبق کاکا باندې په سبق نه په سبق کاکا باندې نو دا به کلمتین عیسی علی السلام ته کلمه ده دی وځنه وی چې هر وخت به د کلمې دعوت چلو نو اخیری کې د تکلم کلمه وی من هو د طرف ده الله نه هغه کلمه ده الله ر طرف نه ده نو یو دلیل د اول دغه ده شو چې ګوره ده الله باندې ده ځکه ده په کلمې ده کوم سره پیدا شوی ده یو دیم په ده باندې بشارت ملائکو ورکړ ده یو وخت ده نو بشارت نوی زیری ته وای یو سره نه بیا را پیدا شي نو چې نو او ده را پیدا شو نو معلومه ده چې دا الہ نه ده الہ هغه ذات ته وای چې پاغه باندې فنا نه راځي او ده یو وخت نو فنا پر راغلی و اسمه نوم ده چې المسیح هغه مسیح ده مسیح دا لقب ده ها مسیح ورتولی وی بعد وی زکوۃ مسیح وی لانه مسحب البرکتی زکه دی مسحب برکت سرا یا وی مسیح ورت زکه وی لانه کان یمسح الناس دبا خلق مسحکول کی ناس پستر گو ویلا سرا کا مسحب کو اگر جوړ شو یا وی مسیح ورت زکه وی لکثرت سیاحته زکه دی دی زیاد ته دین ده پارا کر دی دلو نو پدی ته مسیح وی لکی خو بہرحال دا لقب دی عیسی ابن مریم عیسی دا نوم دی عیسی ما تاسو ویلو دادو دغه ایبرانی یا د سوریانی جبی لفظ ده او دا فاصل کی یسوع ده او یسوع چې کوم در په معنی د سید سر راځي سردار صحیح چا ابن مریم چې زوی د مریم ده ابن مریم دای سره کو نیت ده مور طرف ته نسبت شوی ده دای فلور نقطه نور د عبادت غره علی د عبدیت رالی چې ګوره اسمه عیسی اسمه المسیح ده دلم سره مسیح ده نو مسیح چې کوم ده د الله تعالی په نمونه کې شته د الوهیت په صفاتو کې دانه نشته ده صحیح چا دغرنګ عیسی سید سردار خلق په انسانانو کې وی نو دا الله تعالی په نمونه کې نشته ده او بل دا چې ابن مریم د مریم زوی ده ای الله تعالی د چا زوی نه ده الله د چا زوی نه ده ها وجیهن فی الدنیا مخاورز ده په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې مخاورز سمانه ده وجیه وجیه معنا روب والا ده ها یو سړی ویله ک پلانې ډیر مخاور تړي وي داغه روب زیات وي داغه قوت او خلک قدر کوي عیسی علی السلام لم الله تعالی روب ورکړو خلکو بده په کانزل کول بعد رب دی ویلو خو ته دې باغه مجلس تلاړو ټول بغلی شو بس سوي تاسو لکه مزیاب هیڅ چاته نه وي نو دا ده وجاهت نو دای بل صفات د عبدیت چې الله ورل دا ورکړو او فیل اخره والاخرته ومن المقربین او بل خاصل بل د عبدیت علامه دا که من المقربین دی د نزد کړه شونه دی الله تعالی تا ولکه دی الله ته نزد کړه شوی بنده دی الله چاته نزد کټ نغواړي ګور چې الٰه وی کنه هغه چاته نزد کټ نغواړي خو ته دی نزد کړه شوی معلومه ده چې الله بنده دی ها او په بندګانو کې نور بندګان داسې چې هغه الله ته نزد دی نو هغه بیا الہ هیڅو دی خو دی یو جماعت ته نوګردی چې هغه مقربین دی و یو کلم الناس بل دی به خبرې کوي خلکو سره فل مهدی پغیګه کې اے مهد معنا زانګو نه ده ها زکه دې مور په غیک کې راغسته او هغه ټین کې هغه صورت مریم کې راکی فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابو امك امراه سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله الف تراشی په سورته مریم کې چې مریم را روانه وا او په غیږ کې او سردا ماشوم هغه ورته وی دا د کوم ځای نه راول جاتا بدکاری کړ د نعوذ بالله وی یا اخت هارون ما کان ابو کې مرعتو و ما كانت امک بغیا نه د مور بدکار وا او نه د کلار داس سړیو دا تاسو کې اروکو هغه په اشاره کړې مریم اشاره دی ماشوم تو کړه ویره ده سره خبرې وکړي هغه وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا مونږ دا ماشوم سره څنګه خبرې وکړو چې هغه لا پغې کې دی هغه خبرو نه دی خو پرون پیدا شوی دی نن پیدا شوی دی مونږ سره څنګه خبرې وکړو آیت انصار السلام خبرې وکړي انی عبد الله زد الله باندې ما اتانی الکتاب وجعلنی نبیا ما ته کتاب راکې او زی نبی ګرځولې وجعلنی مبارکاً اینما کنت هغه ټول تفصیل بیا تراشی نو دا هغه ته اشاره ده فی المهد ega ki wa kahlan aw papukh umar ki kahl aw umar tawel ki ki sare da drijir skal na aqwa umar sai agi ta biya umar de kuhulat wa kha wa min as salihin aw de ba de chan de salihan na wa paakhir paakhirat ki nugura yukallimu an nas fil mahad paqiga ki kedal بودا کېدل دا مختلف احوال کې په سړي باندې راځي دا د الٰه صفات نه دي و من الصالحین صالح هغه چاته وي چې هغه د شریعت مطابق سکی عمل کوي هغه مکلفي نو عیسی علیه الصلاه والسلام مکلف دی دا د الله بنده دی الٰه نه دی ها دا الٰه نه دی نور خلقم صالحان شته دی ولې ته به سوال چې هغه الی حدیث هغه الی نه دی قالت ربي نو دی وی دی مریم وی ربي اے رب زما ان یکون لی ولدن كيف يكون لي ولد الله عزما بسنگ بچي ولم يمسسني بشر او نذرت لي ما تيوصلي لا بالنكاح ولا بالصفاح نمي نکاح کرے جان نمي بدکاری کرے جا اللہ زما بچے بسنگ وچ ما تے دیوے چ ستا بچے وکھا کی فدا فکم کیفیت پانی اللہ نو اللہ ور توئی قال کذالک اللہ ور توئی اوم دغرنگ بی تو سببی وادی اوم دک شانتی وے ہم بدکار نہیں ہم پدی حالت پے اللہ یخلق ما یشا اللہ تعالی پیدا کی اگر ارادے وشی دای بننوک کدی عیسی علیہ السلام دا عبدیت شوا یخلق ما یشا اللہ پیدا کول کہ عیسی علیہ السلام مخلوق تے مخلوق ہو الہ مخلوق نوی خان اذا قضا امرن کلچ اللہ ارادو کی دیو کار فا انما یقولو نو یقینا او یا کار لہو اغا کار تا کن شانو فا یقولو فا یوجدو اکار موجود شغوشی صحیح شوا ویعلمه الكتاب بل صفت او گورا اللہ بخید عیسی علیہ السلام تا کتابو کتاب نمورات بعد وی تورات تے بعد وی کتاب نہ مراد لکھل دی اللہ بقیدی عیسی علیہ السلام تا لکھل صحیح شو نگور معلم دے عیسی علیہ السلام تا بل چار طرف نہ خودل شوی دی او الہ چوی اگر تا بل چار طرف نہ فائدہ نوی اگر پخپل خلق تا فائدہ ور کیندا الہ نہ عبادت دے ول حکمت حکمت بو تا خی ہا حکمت تو چه دے لو حکمت کو ہد دین دوی یا الحکمت نبوت دے یا الحکمت بعد وی حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اخر کی مرادی کنا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کم دکئی ہا الہ و تورات تورات بس دکئی ول انجیل و انجیل با و تعالی خی تورات ور دکئی انجیل بو تخی و رسولا و یرسله رسولا دای بالا نقطه دا رالی کی با الله تعالی دے رسول الی بنی اسرائیل سچا تا بنی اسرائیل تا نگورا رسول خدای وی رسول الہ وی نا دا رسول دے گورا الی بنی اسرائیل تا سب ورتا وی بی انی دے پدات حال کی دے ورتا وی صحیح شو یا یقول لهم یا دلتا پا کلام که ما تاستا دی اندماج دی و سا غزای راو باتی خواه و یعل و رسولا الى بنی اسرائیل او را لگی با اللہ تعالی دی رسول بنی اسرائیل تا نو بیا اللہ دی راو لگلو فولدا نو دی پیدا کرے شو و ارسلا بیا دی بنی اسرائیل تا راو لگلے شو نو چه راو لگلن نشو نو فقال لهم دی بنی اسرائیل تے ہوئی انی قد جیتکم یقینا در آغلین تاستا بی آیت ان پاغ نشانی سرا من ربکم نطرف در سنا اے دای بلا علامت چاس و د عبدیت شو هغه وای ما تاسو د رب نه علامه راوړی دا پخپل وطن و چې زستا سره بما دای د عبدیت او د بندګۍ علامه شو چې لا اله او رب نه دی عیسی علی السلام ها انی اخلق لكم وی یقینا زما جوړوم تاسو لپاره منتینی د خټینا شکل به جوړوم ها زکه شکل زکه چې کاهی اته طیروست مصرازی په شکل د مرغۍ باندې په شان د شکل د مرغۍ بل تاسو یو شی جوړوم ها فانفقو فیه نو دب حکم پاغی فيكون طيرا باذن الله نجوري كي بيا دا مرغي الوتن كي باذن الله فحكم دا الله دايت بلدن شدا عبديت في والك عيسى عليه السلام فقله اسم شي كوني اغا وي غور دا هر شي كي بس كي باذن الله دا الله په امر باندې كيغي و ابري الاقمها او دب جوړو ما درزاد لاندو والابرفا او برغي مرض والا و احي الموت او راج وندكم بمړي باذن الله فاذن دا الله دايت بل نقطه چې کا کم مړي راجوندی کری دی سا وقت دا پارا او دا غرانگی که کم راندی جوڑ کری دی نو دایم دا اللہ پا عمر کری دی نو پخپل الہ نده اللہ ورلا دا دا غور کری دی معجزات ور کری دی و اونب بیوکم بلوید با خبر در کنتاستا بی ما پاغا سبانی تاکولون چی تاسو خری و ما تدخیرون و تاسو زخیر کوئی فی بیوتکم پکورون اخپلو که پکور که چلی زان تس ایخی دی زبرت امتدار زان تا ایخی دی دی سره بی اذن اللہ و نمیده که چی بی اذن اللہ مقی دو پیره تیر شو نو بس دریم پیره پکپل مراد دے چه دا مطلب ما تا اللہ تعالی رکھئی ان فی ذالک یقیناً پدغا تیرو شو خبرو کی لآیتاً خامخا نشان دا پر رسالت پر نبوت زما بانے لکم ستاس دا پارا ان کنتم مؤمنین کچری ایتاس منن کی دا رسالت زما که زما رسالت منن ندغا می علام دا چه دا دم رکاو نبرا کد اللہ پامر بانے کوما و مصدقا لما بین یدیا بلا نقطه او گرئے دا دا اللہ تعالی بنده دے ولی و مصدقا دے تصدیق کون کرے لما دا کتابونو بین یدیا تر در مخکی دی رقم دی من التورات چا غسر یا دی و مصدقا دے تصدیق کون کم لما دا کتابونو بین یدیا چ مخکی دا مان دی من التورات چا غ تورات دے در تورات تصدیق کو مخا دا تصدیق کول دبل سیزو دا چا کار دے او دا غی سره موافقت را وستل دا کار دا اللہ دا الہ نی خا الہ قدی نی مکلف الا دا بندہ کاری تا تو جتا با تصدیق تو قرآن کی گو رکھا موتا بندگان یو اللہ تعالی خو پدین نے مکلف صحیح شو بے وجئتکم بآیت من ربک خا ولی احل لکم او ذبح حلالون تاسلرا بعض الذی بعض یاسدنا حرم علیکم چ حرام کری شو دی پتا سو باندے بعض اغسد نمبر تا حلال کم چ تا سو باندے حرام کری شو دی سشے اغا چ کم تورات کے پدوی باندے سخت سخت احکامات کنا نو اگے وقت یاد الودا برتا حلال کم یا دعوه چه دفت الله تعالی به زمان خود دریه حلال کی یا دعوه چه وی اخبار و رهبان و پیران و دوی او علماء و دوی پا دوی بانی زن نسیزونه حرام کرو نو اغاو تا عیسی علیه السلام حلال کلوی خریتا دا دید زن نقیسی دوری کری پتاسو بانی پابنده نبولی دی نو اغای وقت حلال کرو تا اغای بانی بیا سوال لازی چه اغای خود بیا طول حلال کرو بعض اللذی بعضی نو حلال کرو نو جواب داغی داده چه نا بعضی پا اعتبار دا دی سر دی چه دا مجموعه را واقلا یو الله حرام کرو یو اخبارو حرام کرو نو چه داغی نا اگر سشه حلال کن اگر بعضی شو داغی نا داغا کل نبازی شو اگر کل طول چکم دی اگر دا الله دا اخبار رهبان اگر طول پا مجموعه کی دی خواه ولی یحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم اوزر آغلین تاستا بی آیت پا نشانی سرا من ربکم نطرف درف تاسنا بیا غالده دلیل دا عبدیت عیسی علیہ السلام رب بلده و ایزو چکم دن ما تاس داغن علام را وڑی دا فتق اللہ نو او یری گئی دا اللہ نا ورد اللہ دا توحید دا وقصوب چلی عیسی علیہ السلام دا بل دلیل شو و اطیعونی او دا ما تابداری کوئی دا ما خبر ما نی او دا اللہ نتقوا کوئی ان اللہ ربی اس دا عیسی علیہ السلام خکار دعوو گوری ان اللہ یقین اللہ تعالی دا پدرین دل دعوو رخا ان اللہ ربی یقین اللہ تعالی رب زمانے و ربکم رب ستاسرے فعبدو نو داغل را بندگی خاص کئی دعوو بیارالا کنا دعوو بیارالا اول دل نتیاد دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فدرین دل دعوو بیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم فدرین دل و شہد اللہ انہو لا الہ الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط فلورم دل کشمار قول اللہم مالک الملک دعوو بیارالا فلیشو ان اللہ ربی یقین اللہ تعالی رب زمانے و ربکم رب ستاسرے فعبدوه ناغل را بندگی خاص کئی زمان بندگی مکوئی دا بلا نکتہ شوا دا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام دی پخپل دعوت چلو لے دے احادا صراط مستقیم دا توحید دا اللہ تعالیٰ پا علوہیت و ربوبیت کے دا اللہ را نیغلا صراط مستقیم تفسیر کی میں تبیلیو چی صراط مستقیم پا دیرو مانو را دی یو مانے دا چی توحید دا علوہیت و ربوبیت تسویل کی گی اغیت صراط مستقیم ویل کی گی خاص فلما اخذ عيسى منهم الكفر وذا عيسى عليه الصلاه والسلام ده دعوته دورانيه بيان کا اس اخری حالت تے دعوت داو کا او پاگے کی بیا بعد نقطے بیان ہی فلما اخذ نو ہر کلہ چخکار محسوس کو کارے معلوم کو عيسى علیہ السلام منهم ددی یہودنا الکفر کفر اگر تخکار معلوم شوا کہ دا عیسیان کو ایمان نہ منی دین نہ منی اسلام نہ منی نو قال وی من انصاری الی اللہ سوک بے مددگار زما الله چه زان رسی زما پا دی مدد سر اللہ تا دا سوک یا للہ دا پار دا اللہ زما مددگار دا اللہ دا پار سوک شتا پوشوی دا بلا نکتر دا عبدیت شوا الہ دا چانا مدد نگواری قتی زما مددو کئی زما مددو کئی ننا من انصاری الله دا مدد دا طلب چه کئی دا بنده کئی نو دا بنده دخا قال الحواریون نو اوی حواریونو نحن انصار الله منگا مددگار دا اللہ یو نحن انصار الله یعنی انصار دین اللہ منگ دا اللہ دا دین دا پارستا مدد کون بلکل منگا تیار یو خا اوس آمنا بالله منگا ایمان روڑے دے پا اللہ باندے او وشهد او گواوسا آمنا بالله کے بلن اکتشوا چھے گوار دوی دانوئی چھے آمنا بکا منگا صرف تمہارا لے ننوئی آمنا بالله پوش منگ پا اللہ ایمان روڑے دے وشهد او گواشا بے اننا مسلمون چھے یقینا منگا اظہار کون کیو پا عمل سر دغی توحید دغی توحید منگا پا عمل سر ظاہرو انشاءاللہ اعلان بے کون حواریین سوک تیار دائے اٹھا کرے حواریین دحور حور سپنوالی تاوی لکی گی خواہ ان العیون فی طرفها حور قتلننا ثم لم یقین قتلانا نحور ستا حوری تم حور زکاوی چی دا بس کی سپنی پا دی وجہ باندی حواری اس چاہتا ہوئی نحواری سپن دوست سپن دوست معنی صدا مخلص دوست خواہ چی خالص بھی در زلان تاثارا دا معنی دا خواہ دا وی سوکو نسوک وی وی لکا دا چکم دے دا دوبیان پیدنی تاسو وی چا کپلی وین دی داخل تو سوک سوی سوک سوی لند خبرار تکم لند دار چی داد مالدار و خلق و زامن سوکو دا مالدار و خلق و زامن خواه زکر چی پا سخ وقت کی دا قوم مک کی پا تیز خبر کول سده دا بیاد آس دا کمزوری سوری کار نوی جانا نصد دا کمزوری بی و دا غرد و خلق و زامن بس خو لیکن تو عیسی علیہ السلام ایمان ناوڑه و خواه ربنا ای رب زمونگا اس دوی وی آمن نا مونگا ایمان ناوڑه ده بما پا غصبان انزل تا چه تا نازل کردی اللہ تا نازل کردی مون پا غی کتاب ایمان ناوڑه و اتبعنا الرسول انجیل بانی و اتبعنا الرسول او مون تابعداری کو در رسول عیسی علیہ السلام کے سوی رسول ورتا ہوئی الہ نہ دے رسول دے اللہ بندہ دے فقط بنا مع الشاہدین نو الی کی مونگا مع الشاہدین سر دے مومنان نا شاہد مان سر دی کہ گواہی کو ان کے توحید ہو یا بعد وی فقط بنا مع الشاہدین نہ مراد تھی اخری امت تے اخری امت تے اللہ شہدا وی لو کنا وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس اخری امت کی بدات سنگراشی عیسی علیہ السلام دی پیغمبر باخری امت ترازی نو دی بم قسم تمال گرت اختیار راشی او دا الت بصورت دغه کی بم راشی مائده کی بم راشی و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق نصاراو ته خط لاړو نجاشی تا نو ته خط نبی اسلام وکړه ته په جلاشو بیسوی وی یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين التاغم ویلوخا نلتاكم وی ومکروا ودبروا قتل عیسا دی یهودیانو تدبیرو کد قتل دی عیسا علیہ السلام ومکر اللہ او تدبیرو که اللہ تعالی نجات عیسا دی نجات عیسا علیہ السلام اللہ ویدن بچکم تاسی وجنی زی بچکم اخا دوی ارادہ اکڑا یا بعد وی ومکروا مکر معنی میں تکڑوی یو تدبیر شو یو معنی دا مکر کل سرادی کل دعوت الی شر شر طرف تا دعوت کول ومکروا نو دوی دعوت ورکو شرک تا ومکر اللہ نو اللہ دعوت ورکو توحید تا ردیف مقابلہ کی نو دائی بیا بلا معنی راضی خواہ واللہ خیر الماکرین او اللہ تعالی بہتر تدبیر کون کرے اذ قال اللہ یا عیسیٰ اگا تدبیر تفصیل لتا بیانی چا اللہ سنگا تدبیرو کو نو یہودیان ترتیب جوڑ کو ودا عیسیٰ علیہ السلام وجنو عیسیٰ علیہ السلام پا یودائی کے دعوت چلو لو علت عیسیٰ علیہ السلام تلالو یو کوٹا گئی تا نو اگے کوٹا گئی کہ ملگری راجمہ کریو دلتا دیو جاسوس جو کڑا وغی اور پسے اولے گو چاگا جاسوس وردن نشو عیسیٰ علیہ السلام پسے کوٹی تا نو عیسیٰ علیہ السلام بارک دی یہودیانو در روم بادشاہ یہودیانو در مشرکینو سر اتحاد کرو دی عیسیٰ علیہ السلام پا قتل بانی نو در روم اگا والی چکم دے اگا تے خبر راولو اگا سر کوٹ جوڑ کرو شی پر سر مقرر کرو چی سبا ما تا ہوا ہے چی استاز موجود دے نو بس پدیر تکی بانی مون سوکو مون با درس دے با قتل کو اللہ تعالی عجیب نظام چی سنگا دے راغ عیسیٰ علیہ السلام پوشو اللہ تعالی نے سوال کو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام دغشان دے کوٹے نے پر باندی او باس بس بر اسمان تو خطو اگا اسمان تو خطو دا جاسوس چیو دا پراجی خپل باندې تر دا جاسوسو دا به نور تفصیل بل دا کې وایو که خیری دا جاسوس چیو نو دې راغه او چې دا د تدې دغه کتل يهوديان او مشرکانو نو دا په شکل د عيسى عليه السلام جوړ شو الله ولا شکل دا هغه ورته هغه وی دا هغه ته یو څه استاد هغه ملګری می دروغ ما وای راوی نی ولول ته پانسی کړو اوس دوی وایي موږ عيسى عليه السلام قتل کړي دا هغه دغه ښه اذ قال الله یاد کپا هغه وخت چې وی الله تعالی یا عيسى اي عيسى اني متوفيك يقينا ذ پورا اقلم تا پورا دا مان نه تکوما بیا اعظم دی دای لخوا اني متوفيك يقينا ذ پورا غستون کې امتالرا ورا وکا او پورتو کون کمتا الیہ ذان طرفتا و مطہرکا او بچ کون کمتا لرا من الذین راک سامنک فروچ کافران دی و جاعل الذین اتبعوکا او جوڑون کما کسان لرا اتبعوکا جستا تابداری کردہ فوق الذین کفرو پورتا دا کسانک کفر کردے الی یوم القیامات الرد تر قیامت پوری ثم الیہ مرجعکم بیا مات در رجوع ستاتو فاقکم بینکم نفیسر بوکم پمین ستاتو کی فی ما پاغسا کے کونتم کی ویتا تو فيه پاگے کے تختلفون اختلاف کو ان کی ما تو بیاراتی بیا قیامت کے فیصلے کو خو اس تا پور تا کوما دیکھ دو نقطے دے عبدیت تے عیسیٰ علیہ السلام کی انی متوفیق گورا اللہ بچ کرو اللہ بچ کرو دے ما خبر دار ثم الیہ مرجعکم دے بتا تو طول ما تو واپسی کوئی نو گورا الہ تا قد نزی خا الہ تا دربار تے نہ حاضری عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے دا معلوم ہے شو اس راہ تے دیکھی دا خبر دے انی متوفیق یقینا ذات وفات کون کے ما وفات کون کے نو بس تدی زینا عیسائیان خدا کا استدلال ہتم کہ یہود وئی عیسیٰ علیہ السلام مو وجہ دے عیسائیان تصدیق کی وئی او دی وجہ دے صحیح شو امتا خدای وئی خلدیران او ام وئی دی وجہ دے لو بیا چ خدای شو قتل سنگ شو دا خدا تے خبر ارا خا اس دا خدا وئی خبر دی اگیم وئی پورا استاد کتاب کرا غلی چ انی متوفی کا زتا وفات کون کے ما صحیح شو نو مونگا جواب کو چ والکا تد توفی مانو پی جانا توفی سے توئی توفی پہ قرآن کے پدری مان ہو راغلے دے یو مان دے توفی پہ قرآن کے راغلے دا سچے اگر اغلے مان دے وفات کول سرا اگڑی روزے نو کہ ولذین توفون منکم و یذرون ازواجا کہ وفات چی نو مان دے مڑے دے سرا راغلے دے اللہ آدا شان ترازی دا کہ چے الذین تتوفاهم الملائکۃ اگر خلق کہ ملائک دا غین روحن عقلی پس صورت آدم کے راضی نساء کے راضی 97 میں نمبر ہے اپ کی دارنگے کلا توفی چکم دے نو اگا پمانہ دو بدلی ور کول سر راضی و وفیت کل نفس ما عملت ہر نفس تب پورا پورا ور کرے یو توفا کل نفس ما کسبت هر نفس با پورا ورکرشی چه اغسل پورا بمانی سراسل کرازی بیاد توفی اطلاق اغا پا خوب بانیم پا قرآن کراغلی پا خوب بانیم راغلی دی تاسو سورت زمر سورت انعام بوریول سورت انعام ومسی پارا شپیتم نمبر آیات رو باتی وهو الذي فدا مكرو وهو الذي خاص الله ذاته يتوفاكم بالليل جو وفات کی تا دشپی من مٹول ملکی گسو نا خوب دخا دشپی تا و دکی نو پدی کی میو قسم وفات را دی کنا ستانا غروح التمیز اغسشی غلارش نا اغسشی اغی تسوی اغی تتوفی دا توفی دا و بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار او پویگی اللہ تعالی پاس باندې تا سوی کوی دور دے ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى بیا تا سرا پاس ای جو خوبنا یہ پارے چ پورا کرے چ اگر نیٹا مقررا ان نیٹا مقرر تے رسے چ دمر دے کما ورز مقررا نو اگے تے رسے لا یو دگرنگی صورت زمر کے مرضی پدوا سال وی ختم آیات کی پدوا سال وی ختم آیات کی تو زمر گوری دا سالی رشتہ مسی پارا پیدا مکرون دو سال وی ختم زمر زمر سالی رشتہ مسی پارا اللہ یتوفا الانفسا اللہ تعالی وفات کی نفسنا حين موتها فوقت مرد داغيك والتي لم تمت او اغت مردشي نو اغيب فاتكي في منامها فخوب خبلك خيال مده نو توفي فمانا دا سر راضي فمانا دا خوب سرهم راضي نو اصل كي دا توفي خبل يو مانا رو باته يه توفي پا حقيقي مانا كي يو شه پورا اغستل سا اغستل پورا اغستل دا روح بدن طول چه واقلی کنن دیتا سویلی که دا پا حقیقی معنی توفی دا او مجازی معنی که مرگ تم توفی ویلی که گی او خوب تم توفی ویلی که گی زکر پاگی که بعضی شی واقستی شی پا خوب که اگه در روح یو کسم چه اگه تمیز در روح تمیز اگه واقستی شی او بیا چه کم دینو پا مرگ که اگه روح احساس و تمیز دوالا واقستی شی خو بدن خو پاتی شو کنه نو دیتا مجازن توفی وی حقیقی توفی سده چه یو شه تا در بدن و در روح در طول سر واقعی در طول سر واقعی نو پا مرگ بانیم اطلاق مجازن ده او پا دغ بانیم اطلاق سده پا خوب بانیم اطلاق سده مجازن ده پا حقیقی معنی توفی پورا اغسل و وفیت کل نفس ما کسبت پورا باور کرشی هر نفس کسی کری دی پورا باور کرشی نو بدن و روح دا پورا دی اس معنی بسشی اینی متوفی کا زتا پورا اقلم پورا اغسل سری چه روح و بدن دی دوار و چت کم اسمان تا دانو چه روح تی واغست مڑی کن مڑکل نده پورا بدن ور لو چت کرده اس پی پوشی پا دیبانی کنا اینی متوفی زکا دیده که تبری وی ابن جریر اولا هذه الاقوال بصحت عندنا پدی کی صحیح قول زمون پنیز باندی قول من قال معنا ذالکا قول دا اغا چا دی چا غوی چی ردی آیات مانا دادا اینی قابضو که من الارض زتا قبض کون کم در زمکنا زمکنا دی قبض کوم اخلم دی صحیح شوا ورافعو که وافیا او پورتا کون که دیم پورا من غیر اینال من کل الیهودو بغیر داغی نشتا تا با یهودیان راو رسیگی ویلی تواتر الاثار فی نزول عیسی زکا چی آثار متواتر راغلی دی پا نزول دی عیسی علیہ السلام کی نو ایدا معنی دا دغا قرطبی معنی کئی اینی متوفی کا رفعه بلا موت و ایدا پورتا کول دی بغیر نچانا دا مرگ بغیر دا مرگ نا او اغوی چی دا زکا دا تکی دی کچیر تا دوی دی مرگ کرے وی کچیر تا دوی دی مرگ کرے وی نو بیارستو و مکرو و مکر اللہ مکی تی تیر سو اللہ وی دوی خپل تدبیر کو ما خپل تدبیر کو اللہ وی زما تدبیر اچت تی نو که دوی دی مرگ کرے وی نو بیاد اللہ تدبیر برشوی بیا خب نعوذ باللہ من ذالکا تا بدا وی چی اللہ بایلا او دی یهودو بٹھل نعوذ باللہ نو مرگ کرے نو دیکھا انی متوفی کا دتا پورا اغسطن کے ما نو پورا اللہ تعالی اغسط دے بل پدیبان دلیل بل لے رکا مکی تیر شو ویکلم الناس فی المهدی وکهلن ففوق عمر کے وقت خلق سر خبر کے کہل فکم ٹائم کی شروع کی 33 سال نہ بعد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 سال تنو رسید اللہ آسمان پر پورتا کڑو جن معلومی کی عیسی علیہ السلام دوبارہ راضی او بیا بد خلق سر سکی خبر کی عیسی علیہ السلام اللہ پورا پورتا کڑے دا ماندا دا نو دغه په خدا ویل شي عیسایانو چې دا دغه وجلې دی غلام احمد قادیانی لعنه الله هغه وایي چې نه دی په خپل طبعي مرګ باندې څه شوی دی مرګ شوی دی په طبعي مرګ باندې خان په طبعي مرګ مړ شو مرګ دا قبر چرته وي په کشمیر کې خو چې د ځان نقیزه کشمیر او عیسی علیه السلام دلته څه کول خدا دې خندیر دی په خپل دغه کې لیکلی کتاب کې چې په کشمیر کې قبر دی دا د ځان نقیزه کوي او دین وایي چې انی متوفیکا زه تا وفات کوم کې مفات کوم کې نه زه تا پورا اغستون کې مدا معنا راخه یو معنا یو روایت کې راځي او هغه کې راځي چې انی ممیتوکا زه تا څه کې مو زه تا وفات د امړون کې ما هغه معنا د ضحاک نه نقل له هغه روایت ضعیف دی اور بات سنیں غیب کے اگر کہ بخاری کی تاریخات کرا گئے اور تاریخات بخاری کے اعتبار میں وہ تاریخات بخاری کا حکم دے مرفوع کہ علوی چ کل دا ابی سند صحیح ہوئی یعنی پس سند کے مصنع معاویہ اگر ہی کلاہ ما ضعیفان و مجهولان کوئی بھی اگر ضعیف و مجهول نہیں نو پتی و زمان دا روایت دے اعتبار نہیں کرے بلکہ دعوی لکھی گی کہ دا بخاری کی چا دست کرے دے دا کہ گڈوڑی راہ اس کے دست البغات کی ورتے ہوئی دا باغیان خلق فکر ادم نہ کرے دے دا رنگ ابن کثیر یہ روایت راوڑے دے لو كان موسى وعيسى حيين لما اوسعهما الا ان يتبعاني الا ان يتبعاني موي كثرت موسى وعيسى دوار جونديوي نظام اتباع بيقولا موي غورا دوار وفات ذك وي كلاو منغا وايتنا اغه روايت كي دسر عيسى نمنشتري دا اس پك چا داخل كره ابن كثير كي صحيح روايت كي لو كان موسى حيا كموسى جونديوي لما اوسعه الا ان يتبعاني فدي باركي دانن سبادا مرداران ستري قاضيانان دا جماعت المسلمین والا دا عیسی علیہ السلام د نزول نه انکار کوي وفات شوی دی نه دی وفات شوی هغه ژوند دی روایت کې ثابت دی اسمان ته الله پورته کړی دی او د قیامت نه مخکې مخکې برا کوزی گزمکې ته خان ها داوشم فوق الذي ثم الیه فاما الذين كفروا اوس چې کم خلق دا دومره دلایل ویل شو چې عیسی علیہ السلام الہ نہ دے عیسی علیہ السلام پر قرانے کی بچا کے دی الوہیت آثار نو نی پنی کے کیو عمران علیہ السلام کی نی پنیا کیو پر عمران علیہ السلام پر بی بی کی نی پر مور کیو پر یوحنا ادا کی پر مریم کی نی چکم دے نہ پر ماما کیو پر زکریا علیہ السلام کی نہ پر دے کے آثار دی الوہیت تھا بلکہ طول علامی پر کے بندگی دی چلا اللہ تعالی بندو اس کے سوک نہ منی نو گئی تے تخویف ور گئی فاما الذین کفروا نو ہر کیا کسان نی چائی کفر کئی کفر کئی پچا باندھی پر عیسیٰ علیہ السلام باندھی او عیسیٰ یا دار چھ کفر کئی پر شرک کئی پر عیسیٰ علیہ السلام ترا عیسیٰ علیہ السلام تدا اللہ تعالی بچے وئی نعوذ باللہ یا ورت الہ وئی فاعذبهم عذابا شدیدا نذب اللہ وی عذاب کما غیل رفع عذاب سخت ترا فی دنیا پر دنیا کی والآخرت پر آخرت کی وما لهم من ناصرین او نبی دوی لرسوک مددگاران نا و اما الذین آمنوا ہر کیا کسان نے ایمان راوڑے دے پس باندھی فاللہ لا الہ الا هو بانخا وعمل الصالحات او عمل کے موافق دشری فیوفیم اجورهم نو پورا باور کی دیتا اجورهم اجرنا دی بدلی دی والله لا يحب الظالمين اللہ تعالی نہ کوئی ظالمان خلق ظالمان خلق اللہ تعالی نہ کوئی کیا ظلم کی او اللہ تعالی سر شریکان جوڑئی ذالک نتلوه علیک من الایات اس بات پر رسالت دیکھا گو ادا ایت نو تے من گو لستل تا تا پتہ نہ وا دا اللہ طرف دی مثل اللہ رسول ذالک نتلوه دغا قصه کیوا نتلوه منگل لدا علیک پتہ باندی من الایات من الآيات دا آياتنا يا من الآيات من معجزات عيسى عليه السلام دا معجزات عيسى عليه السلام والذكر الحكيم أو أغنسيت الحكيم دا حكمة ولا يا الحكيم فوخ فوخ نسيت شكم دي أغنى تمونغ بيانو إن مثل عيسى عند الله د دوی سره د عیسایانو سره خو اس جواب پاتې نشو کنه په ناشنا طریقې سره سره دلایل وي چې وی و سره دلایل برابر شو شبهات ته دوی ټول د پښتنو د دوی یو خبره پاتې شو وی ارائیتا اے وی ارائیتا ولدن بلا ابن دات زوی دی لیدل ته پلاری نی وی ناشنا خبره که دی عیسی علیه السلام پلار نشته ده نو خوی معلومه داش وکنا چی عیسی علیه السلام چکم ده نو ده الله تعالی زوی ده ده یخیری ده دوی سر بس ده یو ده پاتیو باروک پاتیو الله ده آغی جواب برکو وی آولی نشته ده این مثل عیسی یقینا حالت ده عیسی علیه السلام ده مثل معنی میره تکره وی دلتا که معنی حالت ده یقینا حالت ده عیسی علیه السلام عند الله پنیز ده الله باندی ده الله پا قدرتونو که ده عیسی علیه السلام حالت سنگره که مثل آدم پشان ده حال ده آدم علیه السلام ده آدم علیه السلام تو گور کنا اغا الله پاک بلا ابن و امن بغیر ده پلار و مور دوار نه پیدا کړو نو که عیسی علیه السلام صرف به پلار پیدا کړو نو څه خبره ده خلقه من تراب پیدا کړو الله تعالی غا ده خورنا ثم قال له بیا وی الله تعالی اغا تا کن شان فیکون فیکون فکان ادم حکایت ته حال ماضیه ده نو فیکون فکان نو غا موجود شه ها صحیح شو مضارع په اعتبار ده حکایت ته حال ماضی سره وړی ده الحق من ربک وس چه دا خبر تیری شو دوی سره دلیل پاته نشو نو الله ته اخیری که استمپ لگی ها اخیری که دا خبر ایره چاوی الحق من ربک ذالک البیان دا بیان چو دا قصه دی عیسی علیہ السلام حق خدا حق دے من ربک اله طرف درفتانا فلا تکم من الممترین نو مکی گت دا شکیان خلقنا چا پک شک کرے کہ عیسی علیہ السلام الہ یا ابن اللہ یا صالح الصلاه تو پک دا شک مکوا فمن حاجک فیه من بعد اس مناظره کے خود پڑھو چه پڑھو نو داغی نہ پس اس مسئلہ دے چارا لا دے مباحلی رالا راضی چ اس نو پتہ ولے گی راضی دعا او کچ سو پ باطل ہے اللہ دی تبا کی راضی چ داو کو فمن حاجک نو اس کو چ جگڑ کے دے تا سر بی دلیلا فیہ پ بار دے عیسی علیہ السلام کے من بعد ما جاءک پس داغی نہ چراغ تا تا من العلم وحی دا وحی دے ترالا نو فقل ورت و تعالی و راضی ندعو ابنا انا چراو بل من زمان خپل و ابنا اکم زمان استاسو و نساء انا او خذستاسو خذز مونگا و نساءكم خذستاسو و انفسنا او زانون خپل یا باد وی انفسنا رفقا انا ملگری خپل و انفسكم رفقا اكم ملگری استاسو استاسو زمون ملگری دا ټول برا جمع شو خا چرا جمع شو مستر بو کو ثم انا وتهل بیا بازاریو کو الله تا څنګه زاری بکاو فانا جعلنا ابغواړو لعنت الله لعنت الله تعالی علی الكاذبین فدروغ جنو باندې فدی باپ کی فدی باپ کی کہ سو دروغ وای کما دروغ وای لی صلی الله علیه وسلم بارکی الله دې په ما لعنت کی او کتا تو دروغ وای لی نو الله دې په تا تو لعنت کی سبا ترازی مباحله کو صدا خبر دې سایانو وفد واوری د نصارای نگران وفد سپیتا کا سچ کوم هغه وی مون مشوره کو ګوش کی پښې ګوش شو ته مشوره وکړه چې مشوره وکړه څنګه چلې وي څه خیال مو دی وي بالکل د الله پیغمبر دی او صحیح خبرې دی صلی الله علیه وسلم بارک او کړی حکم مونږه ومنو نو سبا بیا قوم ملکین منی بیا زمون قوم زمون ملکین منی نو څه چل وسره کو وی جزیه به قبول کو وتبه تر دې جزیه را نه اخلي او بس مباهله سره نشو کوله ولې وی که مباهله مو سره وکړه نو وی نه بم نو پاتې شي نه بم یخت پاتې شي تباتی وي پوه شو ان هاذا له هو القصص الحق نو دا غته ان هاذا یقینا دا قصه چې وا هو القصص الحق دا بیان حق دے دا بیان رشتیا رے اور یو قصص تے یو قصص تے دا قصص معنی بس کہ وہی تاسو بیان تفصیلی تفصیلی بیان تا قصص ہوئی خواہ او قصص چلے دا جمع دا قصی دا جمع دا چار دا قصی دا نو کتاب تیلی کرے نو کتاب قصص الانبیاء وائی قصص الانبیاء وائی تنو آئی خواہ اگا جمع دا قصی دا اگا قصی دا انبیاء وائی او قصص بیان تفصیلی تا وائی انہا دا لہو القصص الحق یقینا دا بیان چو لہو القصص الحق دا پورا ها دا پورا رشتونه بیان ده سم تفصیلی بیان شو و ما خلاصه سه شوره دی بیان په ادم را بیان شو سره پاره شو نو یې خلاصه دارا و ما من الهن نشتره بل اله لا عیسا اوس سره ټول لا والا لا عیسا ولا مریم خوشی نه عیسا او نه مریم اله دی الا الله غیر د الله نه یو الله اله دی بیا دعوه را تکرار کا ما من الهن الا الله اوس شماره کنه تاسو خو دعوه بیا بیا اړه ویدان سره الله لا اله الا هو خیال مله لا اله الا هو العزيز الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو بیا ورپسې رااله ان الله ربي وربكم فاعبدوا اسراغ ما من اله الا الله دبيا بیا را ولي تخص سمرا وضاحت سر را مساله بیان ای و ان الله له العزيز الحكيم او يقينا الله تعالى تره له العزيز اغد قدرتون والا ده اغا عزيز ده زورا ورده خامخا يعني قدرت كامل ده اغده او الحكيم اغا الله تعالى پويا ده حكمتون والا ده نو علم كامل او قدرت كامل ده كم ده الوهيت صفات دي اغا فتاك موجود دي فاللاك اغا فبلچاك نشتره فإن تولو نو كدوی مقوارولو ده دغ دعوتنا فإن الله عليم بالمفسدين يقينا الله تعالى پويا ده فمفسدانو بانده فساد كون که خلق غوی چه تو تا دلائل موائی داغه چه کمی ترازاتی داغی جوابو که پس داغی نبیام اگر داغ اخفلا را میتوب نناوری نفوح جرا مفسد دی خواه صحیح شوا پا دیر دای باندی دا باب ختم شو پا دیر باب کسو و اول دعوه و قول اللهم یا پسی لفت دلائلو چه لفت دلائل پیش کل بیرتوی چه سوک دا نمانی دا یو اللہ الوحیت نمانی نو چه سوکا براعت تیو کا خضدا دا یو اللہ الوحیت چه مانم پا کم طریقہ چلیگم دا پیغمبر پا طریقہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی دا یو اللہ الوحیت خو عیسائیان نمانی عیسائیان نمانی اگئی سوئی اگئی وی عیسیٰ علیہ السلام سدے الہ دے یا ابن اللہ دے یا صالح صلی اللہ علیہ یا دا اغمور وی خدایو دا اغا خدایو دا خبر کئی نو دا اگئی دا پورا تاریخ راول اس پڑھ دو چی دا اغا پا نیکہ کے دا اغا پا نیا کے دا اغا پا ماما کے دا اغا پا مور کے پا اغا کے آثار دا خدایی پا کے بالکل نشترے او اگئی دا پورا تفصیل سر ذکر کرو کنا آخر کی دا تاوی چی کبیا حق زب دا سر دا لا الہ الا اللہ دعوة نمانی نو دا مباحلی دعوت ورطا ورکا رازا چی مباحلی اکو پوشوی کبیا مطلب دار لدین پس مباحلی اونکی نو دا پوشوی دا سر مفسد دے بیا با اللہ تعالی دا سر پا قیامت کی ساب پیخا